Hallå där och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 53, där avsnitt nummer 62. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, Rob och Kalle. Hur står det till er? Jo, hallå på dig och jo, det står väl bara bra till själv då. Det är bra, det är bra. Idag ska vi ta upp lite av detta. Superhot, Devil Dagger, Act Racer, Lego-spel och Broforce. Vi kommer även följa upp på en utmaning. Den här veckan kommer det vara Kalle som utmanar någon. Och jag kommer ha uppföljningen av utmaningsuppföljningen då. Och sedan då så kommer vi till lite spelnyheter om till exempel Xbox kan komma att bli uppgraderingsbar. Filmsekvenser i Quantum Break kräver internetuppkoppling och lite annat gött. Veckans diskussion är vad är vi individuellt främst ute efter i en spelupplevelse? Och sedan då Zootropolis, vad den handlar om och lite sånt i övriga nördämnen. Och slutligen Ghostbusters-trailen. Så, med det sagt, vi hoppar rakt in i Spel i fokus. Och jag är ju nyfiken och jag har inte hört talas om det här Act Racer. Vad är det? Rob. Ja du, det är Fredrik, ska du få höra. Jag är idel öra. Idel öra. Jag har en igel i örat också. Nej, jag vet inte. Nej, men det är ett japanskt SNES-spel är det. Alltså det är svårt att definiera lite vad det är för någonting, för det är sånt här. Det är ett platform, det står enligt Wikipedia, så är det ett platform city building simulation spel. Men vad det är för någonting, att du spelar The Master, vilket är någon sån här guda varelse som ska besegra ondskan i världen. Jag kommer inte ihåg hur många det är, men det är några areas inom. Det är 6 stycken byar, Robert. Ja, är det? Ja, det var så jättelänge sedan jag spelade det här faktiskt. Du frigör de här areas först och främst genom att gå ner som den här mastern då. Då hamnar man i en side-scrolling miljö med monster och lite platforming och lite sånt där. Så att man ska slåss och spöa en boss i slutet då. Mm. Och sen, när man väl har gjort det så låses den här arean upp då. Och då hamnar man i den här citybuilding-miljön typ, där uppifrån man får välja lite, okej, här ska du, de här ska fixa lite och så. Då finns det några spawn points som man ska, för man har en liten ängel, har man. En liten ängel som man flyger omkring som med. Danny då alltså? Precis, en liten babyfaced, fast det är mer Carl är det ju. Okej, han är så, vad heter det, cherub eller ja, cherub? Ja, cherub är det. som man flyger omkring med, som man får spö då några demoner som flyger ut så här. Och då ska man ta över de här spawnpointsen då så att människorna kan sprida ut sig i det området. Och när man väl har gjort det så efter ett tag så jag tror om man har spörat den sista så kommer man till en slutboss för det området då. Och då hamnar man återigen i den här side-scrolling-biten. Och så är det för varje area, som så här, 6 stycken. Och de är lite olika också. Det finns en som är mer grönt, en som är desert och lite sånt där. Så att, och då får man få lite olika bonus. Lite power-ups från de här olika byarna också, som gör att man kan göra lite olika saker. Och är det här något spel som idag har liksom återintroducerats på något sätt i någon annat medium eller plattform eller något, eller är det just Super NES som det finns på virtual console? Det gör det. Och mobiltelefon också. Vad kul, för då finns det ju tillgängligt. Det är ju jättebra. Jo, yes. Precis. Jag har spelat, det finns en 2 också, men den är inte lika bra. För den har inte den här city building grejen. Det är bara side-scrolling. Men 1:an är, det är ett sånt där spel som jag spelade för extremt länge sedan och som jag har kommit tillbaka till flera gånger, för att jag har aldrig klarat av spelet, för att när jag spelade det, för när jag var yngre så var jag inte så jättebra på det, för att jag förstod inte riktigt allting jag skulle göra och såna saker. Men det är ett sånt där spel som jag känner att det är värt att ta upp, för att det är faktiskt ett ett bra spel. Det är ju inte mycket till story, den biten liksom, som det kom ju ut 1990 liksom, så att det är inte, det är ju rätt gammalt vid det här laget. Det är en 26 år gammalt nu. Det är nästan lika gammalt som jag. Det är bara barnet. Så att det, men det är ett lite underrated spel tror jag. Det har inte uppmärksammats lika mycket som många andra spel till Super Nintendo. Så jag känner att det är något som jag i alla fall ville ta upp, för det är ett spel som jag spelade mycket när jag var yngre. Men det är jättebra. Det är ju sådana här spel tycker jag personligen som det är kul att liksom bara påminna folk om. Det här existerar, det finns. Det må vara liksom 26 år, men det kan ge en upplevelse även idag liksom. Och särskilt om det finns på Virtual Console till exempel, så det finns ju tillgängligt för alla på en typ 3DS eller något liknande, antar jag. Bra! Men där har vi det, helt enkelt. Act Racer, en klar rekommendation från allas vår egna Rob, eller han med pantalongerna. ja, jag vet inte. Från en pantalong till en annan. Kalle? Segway, sitt och... Ja. På tal om ingen story. För pantalonger, det är ju hett. På tal om pantalonger. Och det får man ju att tänka... Man skulle kunna säga att det var superhett. Precis, och det får man ju osökt att tänka på Danny. Nej, det får man osökt att tänka på Superhot. Jajamän, spelet som du har lirat. Vad är det? Det är det hetaste spelet just nu. Nej, men Superhot. Jag har faktiskt två snabba minimalistiska shooters jag ska prata om. Superhot är en av dem. Och vad Superhot är en första persons shooter där tiden bara rör sig när du gör det, eller den bara går framåt när du gör det. Och det är egentligen inte mer än så. Det finns en story där, men jag vill inte gå in på den alls, för den börjar ganska tidigt och den är väldigt meta sådär. Bara, vet du att vi vet att det här är ett spel, eller vet du att vi vet att vi vet att det här är ett spel, och vet du att vi vet sådär. Vet du att du vet, eller vet du inte att du inte vet, för då vet du inte att du vet. Det är mycket sådana vibbar, och jag bryr mig inte så mycket om den. För att... Förlåt. Vet du att du vet att det här jag hänger inte med. Va? Ja, vi pratar om Superhot. Ja, fortsätt. Är vi inne på galenskap nu? Jag vet vad du vet och du vet vad jag vet. Men jag vet inte vad du vet, fast du vet vad jag vet. Fast någon annan vet vad jag vet, men så vet någon annat. Hur är gameplay då? Jag måste säga att jag är imponerad av det där, Danny. Det var väldigt snyggt gjort faktiskt. Fortsätt. Men det är gameplayn där alltså huvudsakliga innehållet finns. För kampanjen eller storyn i sig, den är ungefär 3 timmar lång. Men du har massvis med så här challenge modes och sånt där. Och det är egentligen där som the meat, alltså allt det stora köttiga finns. Så att man kan ju frågasätta lite prislappen, för det kostar ändå 20 euro eller vad det nu var. Men snackar vi liksom high score-läge? Ja, precis. Och sen tidsutmaningar och sånt där. Coolt, jag gillar sånt. Så man tävlar ju liksom mot sig själv och möjligtvis en leaderboard också, om man tycker det är intressant, men först och främst sig själv. Precis. Och det finns inte mycket att säga där. Alltså, det är väldigt fokuserat, minimalistiskt. Alltså, stilen påminner lite om, Rob sa det, nämnde det innan när han tittade på när jag spelade, att han påminner lite om Mirror's Edge på ett sätt. Det är så här låg polygon, väldigt vita, kliniska miljöer i det. Det finns inte så mycket färger och det är bara fienderna är röda. Och vapnen är svarta, och sen så är miljöerna till stor del vita bara. Det var ju det som gav väldigt Mirror's Edge vibbar, inte låg polygon. Men att det var väldigt kliniskt, och det här med att rött var liksom ett element i det hela liksom. Ja, för det är väldigt Mirror's Edge. Så vad som händer är att du, varje grej du gör, alltså det kan vara lite vad som helst. Det kan vara att du sveper din syn till ett sida, det gör också att tiden går framåt. Skjuter du så går tiden framåt, och rör du dig så går tiden framåt, eller kastar du ett vapen så går tiden framåt också lite grann. Vilket är det stora hela konceptet det här spelet kretsar runt kring då. Så det är någonting man utnyttjar hela tiden och slåss emot också. Det svåraste i det här spelet är egentligen att avgöra vart du ska sikta för en kula ska träffa en fiende som rör på sig i sidled. Och det är mycket sånt där, alltså oftast det blir lite så här, nästan men inte riktigt turbaserat, för vad som händer är att när du tar dig igenom en nivå så kanske du kommer till vissa punkter hela tiden. Och så varje gång så stannar du liksom upp och kollar omkring dig. Ja, men hur ska jag lösa det här? Liksom pusslet nästan. Alltså det är ju en shooter, men det blir lite av ett pussel. Du tittar på dig runt omkring din miljö, du stannar upp, tiden stannar. Och du ser liksom, aha, hur ska jag ta mig igenom den här situationen? Du kanske... Ja, jag får ta den här koppen som står på bordet och kasta den på den här killen. Så tar jag hans vapen, skjuter den här kulan som kommer bredvid mig, skjuter kulan som är på väg mot mig här, och sen så skjuter jag den snubben och så tar jag hans vapen och så går man vidare liksom. Och det är väldigt, väldigt beroendeframkallade. Ja, det låter ju som det. Ja, jag tänkte det, ursäkta, jag bara undrar, när fienderna kommer, är det fördefinierat var de kommer? Om du går in på en bana, kommer de från... Ja. De kommer alltid från samma håll. Okej. Och det är väl bättre så, skulle jag misstänka, för annars blir det lite väl nötigt, tror jag. Precis, precis. Men nej, alltså det är inte riktigt mer än så faktiskt. Det är en riktigt stark rekommendation för mig, och gillar man speciellt såna här typer av utmaningar så att man slåss mot tiden, alltså mot i sig själv då, om man säger så. Kul. Kul. Från ett minimalistiskt stilistiskt sett spel till ett annat. Devil Dagger. Devil Daggers. Det här var ett spel som smög ut på Steam för typ så här 3 eller 2 veckor sedan. Mm. Som jag inte hört talas om förrän jag såg att de pratade om det på en annan podcast. Och det var så här, men det här kanske är rakt upp vad jag tycker om. Mm. Och det här är ännu mer spartanskt minimalistiskt. Det här är alltså en mörk arena. Du bara är liksom en cirkel. Och sen så är det liksom sprite-demoner. Tänk typ Quake, fast lite bättre kvalitet skulle jag vilja säga. Någonstans där. Väldigt påminner mycket om häxan kanske möjligtvis. Mm. Och sen så är din uppgift är bara att överleva så länge som möjligt. Och sen ska du bara ska överleva mot vågor av demoner liksom, av olika slag. Och det är så att om man är van med FPS så är det, liksom, det är inga konstigheter, man bara kan köra på en gång. Liksom. Ja, precis. Jag hoppade in och bara justerade sensitiviteten och sen körde jag hårt. Liksom. Mm. Och det är projektilbaserade vapen, så att det stora hela, du måste liksom, det är inte hitscan, så du måste liksom leda ditt måltal och sådär. Och så finns det lite små finesser man måste lära sig, alltså typ du kan till exempel göra en rocket jump typ. Ditt vapen du har ju, det är ju egentligen magi du använder, så du har ju en hand framför sig så den flyter framför dig typ så här. Och håller du i knappen så kommer det en konstant ström av projektiler då. Men om du klickar bara så kommer det som en liten en våg så här, det blir nästan som en hagelbrak typ och sånt där. Så det är olika beroende på om du håller den intryckt och bara klickar liksom. Precis. Ja. Och vad man kan göra då att du kan rikta den mot marken och skjuta och så hoppar du upp. Och det här lite roliga med det här är att det finns ett achievement i det här spelet. Det är att du ska överleva i 500 sekunder. Mm-hmm. Och det är ingen annat. Och det är 7 personer i hela världen som har det. Hur långt har du nått? Mitt rekord ligger på 180 sekunder. Oh, det är jättebra. Vilket är väl okej kanske. Det är ju ändå, alltså, jag kollade leaderboardsen totalt sett så är det väl, jag tror 25 000 har spelat det och sen så ligger jag väl någonstans på 3000. 8,5 minuter ungefär. Alltså. Ja. Och det är väldigt intensivt och jag rekommenderar att man slår på en bra, ett bra album av Slayer eller något sånt där. Det har ju bakgrunden. det är DMC-soundtracket. Ja, det skulle också funka bra. Vad skulle du säga då om vi kollar lite mer på, du nämnde det lite om grafiken, utseendet. Väldigt påminnande om Quake och Doom till en viss grad. Alltså det är lite, den är ju väldigt pixelerad sådär. Och men varje fiende är ju väldigt unik i sig. Alltså, du har, jag kan komma in på det faktiskt med en viss strategi man måste tänka efter. Man måste lära sig, för det tog en stund innan jag lärde mig det här. Att du har ju de vanliga dödskallar som flyger efter dig, givetvis demoner och annars. Men så har du dödskallar med särskilduration också. De tål lite mer stryk. Men vad de gör är att de följer inte efter dig när du tittar på dem. Så de börjar endast följa efter dig när du har ryggen mot dem. Vilket gör att de är de jävligaste jävla fienderna jag någonsin mött i något spel någonsin. För det är så här, du fokuserar på andra fiender och så bara kommer de i ryggen direkt. För de kommer bara, så länge du har ögonen på dem så kommer de bara cirkulera runt i banan. Har jag missat någonting? Pratar vi Super Mario nu helt plötsligt? Ja, det låter precis som spökena i Super Mario. Så fort man vänder ryggen mot kolm. Ungefär. Och det är sådana här små grejer man måste lära sig. Alltså, det finns väldigt stor fiendevariation ju längre in i banan man kommer. Man måste lära sig att hantera varje typ av fiende. Så det finns lite djup där ändå. Mm. Men man måste banan som man är på. Jag tänkte, finns det något slut på den? Eller är det liksom... Ja, det är liksom en cirkel och så faller man av. Och man hoppar och dör och hoppar ner. Så att, men det här är ett väldigt spartanskt shooter. Alltså det här ska du endast köpa om du älskar Twitch shooters. Som jag gör. Alltså jag gillar ju first person shooters. Och dessutom en svår utmaning liksom så här. Om du är som typ Danny, som jag gissar bara vilt nu, men jag gillar, jag antar att du inte är stor fan av Twitch shooters, typ jag vet inte, CS och Quake 3 liksom, till exempel. Då kanske man inte ska köpa det. Å andra sidan så kostar det inte så mycket. Det kostar bara 5 euro. Mm. Nu tycker jag att du drar förhastade slutsatser här nu. Eller? Det tänker inte jag säga nu. Finns det någon liksom multiplayer eller co-op på det här eller? Nej. Det är... Fanns det där förresten på Superhot? Nej, det finns ingen multiplayer på Superhot. Nej. Okej. Men det är en Superhot är en stark rekommendation för mig, och Devil Daggers är en stark rekommendation om man tycker om Twitch shooters, för det här är enda vi kommer testa. Det vi kommer testa din förmåga. Alltså jag fick ont, jag spelade det här första gången jag spelade och så spelade det typ en timme i sträck och jag fick fan ont i handen. Alltså inte ens CS gör så att jag får ont i handen, men det var liksom, det är konstant så här liksom, att du måste byta måltavla hela tiden och fram och tillbaka, och så är det bara om man tycker om sånt som man ska köpa spelet. Om man typ diggar typ klassisk Unreal Tournament, kan det vara något för ändå? Det skulle vara jättebra. Det är och det vet vi att det har ju en spelsession, tror jag, på mig och Fredrik och Max, vilket, och Fredrik och jag har spelat väldigt mycket sånt, så att det är jag älskar mig, det. Så, yes, det är jättekul. Det är absolut bästa spelen. Vad bra, men det här, båda de här spelen finns till Steam. Finns det till några andra plattformar också, eller? Nej, det tror jag inte. Inte än så länge i alla fall. Då ser fram emot en spelsession med Carl där vi framöver. Jajamensan. På vår YouTube-kanal. Tipp. Absolut. Men då så. youtube.com/nordliv Nördliv podcast. Är det Nördliv podcast? Det är bara Nördliv podcast. Bra, men där har vi Superhot och Devil Dagger. Bra. Och från de här lite mörkare världen så blir det lite ljusare. Kanske på sätt och vis lite glattare världar. När vi hoppar in Lego-världar. Danny. Lego, Sagan om ringen och Lego The Hobbit. Ljusare vet jag väl inte ifall det är en ganska mörk. Men det är ju Lego där. Ändå, tänker jag. När man slår ner någon så trillar de sönder i små bitar, så är det inte liksom, det sprutar ju inte liksom små röda Lego-bitar från dem och sådär. Nej, men jag skulle vilja se det. Jag skulle vilja se en mod eller någonting till Lego-spelen där när de faktiskt trillar så flyger ut så här röda Lego-bitar. Du får vänta på Lego Game of Thrones. Eller hur? Mm. Det skulle ju vara något. Nej, jag har inom ganska kort tid här nu spelat igenom Lego Sagan om ringen och Lego Hobbit. Det här är en av de spelserien där jag faktiskt har spelat igenom dem till 100%. Jag har gjort det hittills på de Lego-spelen jag har spelat, och jag tycker att de är väldigt bra. Vuxna som barn. Det här är väldigt så här, bra tidsfördriv. Just nu håller jag på Lego The Hobbit och sitter och plockar dem sista achievements. Det är faktiskt som jag sa, de enda spelen som jag faktiskt gör det. Och Traveller's Tale är ju väldigt bra på vad de gör. De här spelen innehar ju också soundbites från filmerna. Alltså all dialog som är i spelen är ju från filmerna. Följer de storyn rakt av, eller finns det lite avvikelser och så, eller? De kör ju en liten Lego, så att ibland, det är ju inte riktigt helt och hållet det som är. Det är ju lite, de har lite extra bara för att fylla ut banor ibland. Jag tänker om de tar in typ andra saker som aldrig var med i filmen eller sånt. Nej, de följer på det sättet, men att de fyller ju ut banorna lite grann med andra missions, sånt som man skulle kunna låtsas skulle kunna hända, som man aldrig ser i filmen egentligen. Till exempel man kör mot en cave troll och sånt där, och så är det ännu mer fight och så än vad man ser i filmen. Precis. I filmen tror jag att bara den blir nedslagen, liksom trillar de kul över Gimli i framtiden. Ja, för jag tänkte på det. Jag körde ju också Sagan om ringen Lego-spelet och tyckte det också var liksom bra. Och det var just det här, det var ju lite open world-känsla på det. Är det så även på Hobbit? På Hobbit är det precis samma sak. Du har som en stor karta. Till skillnad från andra så hade du liksom en hub world där du gick och valde barn. Vi tar till exempel det första Lego Star Wars. Där hade du en hub world där du valde liksom, nu ska jag köra episode 1, nu ska jag köra episode 2 och så vidare. Här är liksom, du har en hel karta och du har såna här fast travel points där man kan hoppa emellan de olika ställena. Man kan ju såklart gå över hela kartan, vilket tar en liten stund så där. Och ifall man ska liksom, jag är längst bort här nu i öst, jag ska till väst, jag måste gå tillbaka, det kommer ta mig minst en 10 minuter att gå så här, men jag har en fast travel så det går jättebra. Det är jättebra spel. Jag är dock väldigt besviken på Traveller's Tale när det gäller Lego Hobbit, eftersom vi har inte den sista filmen, vilket de sa att de skulle ge ut som en DLC, för att filmen hade inte kommit ut när de släppte det här spelet, och de sa att de skulle släppa det som en DLC. Sen var det liksom så här, nej, vi gör inte det. Så du kommer aldrig veta vad som hände. Nej, jag kommer aldrig veta. Nej, men jag vill fullfölja hela spelet då, i mer eller mindre att jag vill ha hela upplevelsen som spel också. Nu har man ju bara spelat igenom, det slutar liksom med droppar i slutet när han flyger iväg och säger I am death. Och man bara, okej, okay, ja, ja. Oh, end sequence, ja, ja. Ja, ja, så okay. de små barnen som sitter och spelar kommer aldrig få veta vad som händer? Helt. Nej, de kommer inte få det. Så det så. Nej, jag tycker det är synd att det slutar med att Smaug flyger iväg, men att jag skulle önska att vi kunde få sluta också, att de nu i efterhand släpper en del. Jag tänkte du som nu har suttit med många spel nu under senare tiden, Lego-spel, har du märkt någon skillnad? För du har ju ändå spelat spel som har kommit ut rent kronologiskt. Först den ena och sen den andra och tredje liksom. Yes. Har du sett någon utveckling i grafik till exempel, eller i ljud eller någonting som skiljer dem åt, eller har alla likadant? Alltså de största generella grejerna är att nu har de ju att de pratar i spelen helt enkelt. I de här har de ju direkt rippat tal och sånt från filmerna och sånt. Och de har ju öppnat upp världarna, betyder att nu har du en stor värld du går på istället. De andra hade som sagt en hub world där du gick från bana till bana. Nu kan du liksom röra över en hel karta och så. Det är väl de största. Grafiskt sett så är de är i princip samma sak. De har ju såklart utvecklat lite nya saker i själva spelen. Och jag tror att i Lego Star Wars The Force Awakens så kommer de ha nya saker de har implementerat, till exempel man kan bygga saker på olika sätt. Det behöver inte vara liksom, för det här spelet så kan du liksom lyfta upp och bygga på ett sätt. Nu kan du välja att bygga på helt andra sätt, det är där de har utannonserat för att, så jag ser väldigt mycket fram emot det. Intressant. Yes. För in Lego i Lego-spelen, låter som en bra idé. Yes, så det blir lite mer som de gamla. Men att det är väl den största, grafiskt sett så är det inte så stor skillnad. Jag tycker att de har ju en motor som funkar liksom där. Så varför inte köra på det? Är liksom själva gameplayet egentligen som det viktiga. Det är inte utseende på, för att Lego är Lego. Ifall du tar en Lego-figur från när vi var små, Fredrik, och tar den som de gör nu, så ser de i princip likadant ut. Det är ju ingenting skillnad. Jag tänkte just om du har märkt någon liksom progression i utveckling, för det har ändå gått ett par år emellan. Jag menar, ta bara första Indiana Jones eller Star Wars till nu, så var jag mer nyfiken om du personligen har märkt några skillnader liksom i om de har mer effekter eller vad det nu var. Ja, alltså de första var ju ganska sparsmakade. Det var ju liksom mer med statisk bakgrund. Nu har de ju liksom, det flyger saker i bakgrunden. På den biten har de ju ökat på lite grann. Det är, till exempel i Sagan om ringen och Hobbit så har vi de här stora krigen, och det är liksom massvis med karaktär. Det hade ju inte de gamla, de första spelen. Då var det kanske väldigt sparsmak med figur i bakgrunden. Till skillnad från här är ju flera hundratals figurer som springer omkring. Det är den största skillnaden. Håller de fortfarande till liksom att mycket av det som är bakgrunder och sånt där är faktiskt Lego? För jag kommer inte ihåg vilket var det Star Wars, första Star Wars som de släppte, alltså där, så var det flera av bakgrunderna var ju inte helt gjort av Lego, utan de var ju alltså bakgrunder liksom. Alltså, om vi säger så här, det du kan slå sönder är byggt av Lego. Resten av bakgrunden och sånt där är ju inte, allt ser ju inte ut att vara byggt av Lego helt enkelt. Det är ju bara det som du kan slå sönder, det som du kan interagera med, där du kan röra eller hoppa på och använda. Det ser ut som Lego, men bakgrunden ser inte ut som Lego. Det ser inte ut som allting är byggt av Lego. Gör det är lite tråkigt, det tycker jag. Ja, tycker men jag tror att det skulle vara väldigt jobbigt för dem att bygga upp hela det. Kunde de göra det i Lego-filmen så? Det är inte Lego World. Ja, men där har vi i alla fall två väldigt bra Lego-spel, och de fortsätter hålla väldigt, väldigt hög kvalitet helt enkelt. Väldigt som vanligt. Kvalitet och många bra. Och jag ser fram emot nästkommande spel, som sagt, Star Wars. Yes. Bra. Jag ska väl ta avsluta. Jag tänkte jag skulle ta upp och nämna lite angående spelet som jag spelat, som är Broforce. Det kom här i veckan ut som en av de här PlayStation Plus-spelen. Så då tänkte jag ge mig an och testa det lite grann. Jag har kört typ 80% av spelet nu, så jag har testat mer än bara testa. Jag tyckte det var väldigt beroendeframkallande. Vad ska man säga, det är ett lite übermacho actionhjälte spel i retroartad pixelgrafik. Så som vi vill ha det. Tänk Cannon Fodder möter lite inslag av Super Meat Boy. Du placeras i olika landområden i världen där du ska typ skjuta, bomba, elektrifiera, spränga, slåss genom banor för att då på slutet döda en typ djävulsboss. Det är lite så här byråkratins jävlar överallt där på slutet eller någonting. Men det, själva gameplay framförallt är roligt. Du har förstörelsebara banor och ett så här väldigt direkt gameplay. Du hoppar rakt in som en actionhjälte. Allting är spoofs på kända actionhjältar. Och du ska egentligen ta det från början på banan till slutet bara liksom och försöka överleva så länge du kan. Du får ett liv när du börjar. Och dör du på en gång, ja då får du börja om. Du kan dock hitta andra actionhjältar på banan. Så om du har tur kanske du träffar på typ MacBrover eller Brohard. Alla är så här referenser till kända actionhjältar. Så du har Rambro och Ash Broliams Brobocop, bra namn. Bro Dread, med mera, med mera. Alltså, jag såg du satt ju och kollade på Fredrik när i en spelsession det här om dagen. Och alltså, det roligaste med det spelet var ju alltså de där bro puns var de ju. Det var det absolut bästa. Jag skulle kunna spela spelet bara för dem liksom. Ja, det har ju mycket referenser. Och ju längre du kommer, desto mer referenser kommer det i särskilt fienderna då. Men spelet i sig, just hur du skjuter liksom, det är väldigt lättsamt till början liksom. Du vet ju att du bara hoppar in typ alla side-scroller-spel och skjuter allt som rör på sig och sen tar slutbossen. Så det är klart, du skulle kunna rusha rakt igenom den. Men i och med att spelet är lite så här härligt slafsigt när du typ skjuter av huvudena på de här och lite härliga animationer och scener, jag kan lika gärna spoiler. Du träffar på lite så här alien. Det är alien aliens i princip, men de har gett ett annat namn på dem. Och de kan ju skjuta så här. De kan ju spy typ grön så här syra på dig. Så då blir en animation när man träffas av den, så fräts hela skinnet på en bort, så står bara ett skelett kvar och sen puff ramlar den ner. Det är jätteroliga animationer och allting i det. Och då är det ändå väldigt förenklad grafik liksom ändå. Men ja det är ett helt okej spel faktiskt. Även om på PS4-an, jag vet inte hur det är på PC, men det har lite dålig optimering. Till exempel när spelet för mycket på skärmen i och med att det är förstörelsebara banor, så kan det lagga ner och bli ganska långsamt, har jag märkt. Som till exempel en bana, då sprängs egentligen allting på banan och du ska springa i slow motion för att ta dig över den. Och då blir det jättelångsamt. Så man märker där att det är någonting de behöver optimera. Dessutom så är kontrollerna ibland oresponsiva. Ibland springer du och så stannar gubben bara upp. Och det är inte så roligt när det är på tid eller du hamnar i ett näste med typ kamikaze bombande halalgubbar. Eller vad man ska säga. Jag vet inte vad man säger. Det där var inte så PK kanske. Jag vet inte vad det är. Okej. Moving on. Men det är helt enkelt det här att det finns brister i det. Men det är kul helt enkelt. Och man kan ju inte klaga på när det dessutom blir gratis så där. Jag tror det släpptes faktiskt samtidigt som det kom på PlayStation Plus. Det vill säga det kom till PS4 i tisdags tror jag var. Var det den första då? Ja, det kom den första i alla fall på plattformen. Yes. Och det var Mondays, samtidigt då som det släpptes. Så ja. Ett kul spel. Gillar man att springa runt sidescrolling och spränga allting som rör på sig och ha massa filmreferenser, så är det något för dig. Vill ni se Robert fnittra och skratta åt alla roliga referenser, gå in på vår YouTube-kanal och kolla på när vi gör en spelsession på det. Det kostar just nu 13,99 euro på Steam. Gör det. Precis. Jag körde den ju som sagt på PS4 och den finns, jag vet inte om den finns utöver på, finns den på Xbox One också kanske? Det känns som något. Jag vet faktiskt inte. Jag ser ingenting här. Det finns ett annat spel också som heter The Expendables. Som är gratis på Steam just nu. Den kom ju samband med Expendables 2 eller 3. 3 tror jag var. Så den innehar lite så här extra referenser mot den filmen liksom. Men det är samma spelupplägg. Bra, men jag tror vi tar och avslutar spel i fokus där. Och hoppar raskt vidare. Och kommer in i utmaningen. Och ja, i utmaningen här så utmanar vi ju varandra på olika spel. Dels för att skapa lite underhållning för er som lyssnar. Men det är väl egentligen främst för att vi ska ge varandra riktiga utmaningar, så att vi känner, ja, men det här spelet skulle jag aldrig ta i. Eller det här spelet jag faktiskt undrat över men aldrig kommit med för. Så då utmanar man varandra. Och Kalle, du ska ju få nöjet att utmana någon den här veckan. Mm, vi börjar på den sidan. Okej, okay. Absolut. Så frågan är, vem börjar du, eller vem vill du utmana? Inte jag. Rob! Fuck! Bra. Som, precis som du säger där, det här handlar ju lite om att gå utanför vår lilla comfort zone. Lilla comfort zone här. Och då ska jag utmana Rob på ett spel som jag verkligen älskar, men jag misstänker att han inte riktigt kommer älska så lika mycket. Och det är CSGO, kom igen! Serious Sam 3, Before First Encounter. Jaha! Jag har hört talas om Serious Sam, men jag har, det är ganska... Lite såhär cartoony, är det inte det? Mm-hmm. Jättecartoony, men det är också en ganska utmanande shooter. Jag vet att jag satt och spelade First och Second Encounter på svåraste för många år sedan, för jag hade inget bättre för mig, och det var liksom, man nötte hela vägen och man fick liksom nästan lära sig vad varenda jävla fiende spanade för att man skulle kunna klara det. Men det tänker jag inte kräva, att Robs klarar på svåraste, men däremot ska... Jag tycker det ska vara ett krav. Inte ens jag har klarat just before. Jag har inte ens klarat trean på svåraste. Men okej, okay, sure. Serious Sam 3 alltså. Intressant. Kul. Bra. Jag har varit utmanad bara för 2 veckor sedan. Ja, då får du lite mer att bita på. Lite ännu längre fram då. Men då så, där har vi det. Är det så att ni där ute känner, men varför har ni inte utmanat Danny på det här spelet eller mig på det här? Maila in till oss på info@nordlivpodcast.se så kan ni säga, men du, glömde inte det här spelet. Men nu måste vi gå vidare, och då kommer vi till utmaningsuppföljningen. Och ja, den här veckan följer vi upp då på Hearthstone, som Kalle utmanade mig på faktiskt. Den är bra det. Nu ska jag försöka intervjua mig själv här, så jag lämnar över ordet till någon av er, så får ni styra. Kalle, jag tycker att Kalle ska göra, för Kalle är ju faktiskt den som är mest positivt inställd till det här spelet. Han var ju lite missnöjd att vi klankade ner när vi hade som veckans utmaning, eller veckans spel för 100 år sedan. Men det är perfekt. Eller ska vi säga så här, Fredrik, sög det. Jag låter Kalle få fråga ut. Ja. Okej, har du fått en annan åsikt av spelet till att börja med, eller är det samma sak? Eller... Bra, de hårda frågorna först. Jag har gett mig fan på att köra det här, kan jag säga det. Jag tog på mig det här, och det vet han nu verkligen, för jag har suttit kvällar och mosat, och jag tänkte, jag kom först inte förbi tutorialen. Tro mig, jag har varit hemma hos Fredrik och suttit bakom honom när han har trocklat sig igenom. Men vi kanske ska börja i den ändan, vad det är för något. Och ja. Så, det är ju ett kortspel. Ett CCG som det kallas, Collectible Card Game. Okej, det är ordet. Ja. Story finns det ingen. Det finns ju sådana här... Warcraft lore, det ska ju vara, det ska ju existera som ett kortspel inom Warcraft. Precis. Och gameplayet i sig är just det här med att du försätts då i en liten battle med en motståndare, där du ska ta fram de förhoppningsvis bästa korten utifrån vilken kortlek du har då. Och helt enkelt försöka vinna då genom att ta ut, vad säger man, avataren, eller vad säger man? Ja, det brukar kallas ansiktet eller face ansiktet. Bara, men man har varsitt, 30 HP varsitt. Och sen så ska man antingen genom att lägga ut minions eller magi då, döda den. Precis. Grafikmässigt och ljud. Ja, det är inte så mycket att säga. Det är ett kortspel. Det ser väldigt lummigt ut och fint i grafiken. Det märks att det är Blizzard som har gjort det. Alltså ja, det är härligt Warcraft-cartoon-känslan finns där. Även om jag personligen hela tiden försökt att få den här jävla Jaina versus. Ja, det tar sån tid med saker och ting. Jag vill bara, kom igen. Rip it. Men okej. Okay. Jag lät det vara. Det funkar. Jag har suttit och nött och jag har tagit mig an online till och med. Något som jag faktiskt inte visste att jag tog det. Jag hade tänkt egentligen köra en hel del mer i veckan. Och det kanske jag gör också. För jag vill försöka komma på ännu mer och köra play online. Fredrik, hur är din statistik online? Hur ser din vinstförlust ut? Hur ser det ut? Har du 100%? Det är nog 50-50 tror jag än så länge. Det säger inte så mycket. Jag har kört ett par stycken matcher bara. Och där några har ju konsidat, eller vad heter det så? Konsidat. Ja, precis. Så, men vad jag tycker då. Det är ju ett spel som inte riktigt passar mig för att jag sitter med ett deck först och tänker mig att ja, jag kör det här decket, då ska jag ha alla möjligheter att kunna vinna. Men det känns inte som det. Nej, definitivt. Och då tycker jag att om man inte kan ha basic nivå från start som matchar varandra, då känner jag nästan fuskigt där. Det är någonting som jag håller fullkomligt med dig 100% på. Men det har de försökt att och rätta till nu, för de har ju introducerat två nya spellägen. Ett wild som är precis som det var innan, där alla kort är fria att använda. Och sen så har det ett standard där de har plockat ut vissa kort. Så att det blir alltså en helt ny meta, om man säger så. Alltså det blir ett helt annat sätt att spela, i och med att du inte har samma kort att leka med, så blir det ju helt annat. Men du har helt rätt, alltså det är absolut ett av de stora hindren som man som ny spelare måste ta sig över, är att Jag kände det just att när jag, visst, jag körde ju mig igenom och jag tänkte jag skulle ta alla de här gubbarna som man kan få. Och det gjorde jag liksom. Och sen vill jag levla upp dem till level 10 min, så att jag kan få lite så här grejer. Och det har jag gjort. Och jag kommer att lägga ut ett filmklipp där jag kom upp på level 10 på en av gubbarna. Garrosh. Garrosh Hellscream. Hellscream. Som är min favorit som jag kör mest med. Men det är just det jag känt lite. Det känns så här långt. Och då kanske jag har suttit kanske 10 plus timmar. Det känns ändå oschysst många gånger. Som att jag känner att jag inte har någon kontroll riktigt på motståndaren. Det är klart man inte kan ha kontroll på det, men att man känner att man vill vara på samma nivå i vad man kan lägga ut och vad han kan kontra med. Men det här ger ju ett väldigt bra perspektiv faktiskt på det spelet, för jag har ju spelat Hearthstone sedan det släpptes, innan det släpptes på riktigt, och då har jag ju följt med hela proceduren när de har släppt nya expansioner, man släppt Adventures där man också får nya kort när man köper dem. Då har ju jag varit med i hela den här processen, varit med i alla förändringar i metan då. Och sen så kommer du in helt ny och du har liksom ingen koll på vad du kan möta, och du har heller inte alla kort tillgängliga till dig. Precis. Det finns definitivt ett problem där som jag tror att de borde lösa på något sätt ändå. För att jag känner det som, för mig som är så ovan med just kortspel överlag, så kändes det som att jag känner mig nästan oschysst behandlad på vissa sätt, just för hur jag ska ta mig an spelet. För jag ville verkligen fullt ut komma in i det, men kände till och med när jag körde mot AI att men det här känns ju orättvist. Men skam den som ger sig. Jag satte mig och började leka med att bygga decks, vilket man måste göra. Och det trodde jag först att, men varför ska jag hålla på med en deck? För jag, som den oinsatta person man är, så tänker jag, men jag har ju en deck, varför ska jag bygga fler deckar? Men man låser ju upp kort, man får nya kort, man får vad heter det, när man får som en 5 kort i ett så här set och så låser upp det. Så här klassiskt. Kort. Du köper kort på en affär och så öppnar upp, wow, de här 5 korten. Så är det, precis. Och det finns ju där. Jag kan förstå att man, för jag har samlat på både det ena och andra. Jag menar, vi hade på jobbet för ett par år sedan när vi fick dille på fotbollskort, och till slut så hade vi 3 permar. Och det var liksom, okej, okay, varför? Varför? Ja, Zlatan! Jag kommer ihåg när jag började spela den i gymnasiet, jag spelade Hearthstone i gymnasiet, så var det ju så här, vi var ju några stycken som spelade, och gärna på rasterna också. Så att då var det såhär, grabbar, hur ska jag öppna ett nytt paket? Kom här! Och så alla samlades runt och öppnade. Så var det ingenting för det mesta. Ibland så var det bara, en legendary och jag fick vad det nu var, Deathwing eller något sånt där. Så alla bara, åh vad coolt. Ja, och sen bör väl tilläggas, det finns ju även crafting där du kan liksom utvinna alltså, essensurkort och liknande för att göra en ny och så. Du kan tekniskt sett jobba det till allting, men det går extremt långsamt. Alltså det, jag kan inte överdriva hur långsamt det skulle ta och försöka få ihop de här. Alltså, även om du vill säga, jag har ju spenderat en del pengar, jag skulle säga att jag har lagt ungefär 100 euro på kort då. Och sen, och det är alltså kort, ja, inklusive kortpaket och sen då adventures. Så det kanske är 70 euro på paket och sen 30 euro på adventures. Och då har jag, man har ju ändå fått så här leka runt med korten och liksom craftat om dem till någonting som man vill ha då. Eller någonting bättre. Så. Men att försöka köra free to play där man inte har någon koll, det är jättesvårt. För att ja, det finns många, en populär streamer som heter Trump som gjorde en. Han gör free-to-play-omgångar ibland. Han startar ett nytt konto. Men problemet är där är att han har ju så bra koll på spelet, hur det ser ut redan nu. Så han kan ju bara, ja men okej, jag har fått saker i den här riktningen. Så då kan jag bara fortsätta på det spåret och så kan jag bygga en bra lek på det sättet. Om man inte vet vad som är bra och dåligt så är det jättesvårt att bygga något vettigt. Ja, och jag märkte det när jag satt. För jag satt ju och byggde de här dexen liksom och tänkte okej, nu ska vi titta här. För jag har ju kört mot alla de här typerna, de här 10 grund AI-gubbarna som man kan köra mot. Och de alla representerar ju en typ av klass. Du har liksom mage och du har, ja, och så vidare och så vidare. Och alla har ju i regel olika sets som du kan ta av och bygga ihop liksom dex. Även om du väljer ju din avatar och då kanske jag väljer oftast Garrosh. Men jag har också valt Jaina till exempel och så. Men måste man köpa till specialkorten eller kan man faktiskt utan att lägga ner en krona få sådana här specialkort eller? Alltså det är helt slumpmat vad man får liksom. Så att du kan, jag tror att de här, det finns ju olika kvaliteter på kort så att säga. Det är ju common, rare, epic och legendary. Och de här legendary, de har en drop rate på ungefär 1/20. Ungefär, okay. Är det uträknat. Så att då kommer det upp att du kan inte direkt köpa det. Det är inte som på en CSGO-marknad. Du kan bara säga, ja men istället för att försöka rulla mig till något sånt här så bara går jag och köper det direkt. Det går liksom inte, utan du måste antingen lyckas samla ihop tillräckligt mycket dust för att crafta grejen du vill ha, eller ha ännu mer tur och faktiskt öppna upp den. Jag tänkte också på de här adventures, för jag var nyfiken om de ville köra lite där, men är det, måste man köpa det eller hur? Du kan köpa för guld i spelet, alltså du spelar, det kostar 800 guld per, 8 eller 700 guld per vinge då kallas det, eller wing, alltså det är ju en bana skulle man kunna säga. Okej. Och så att du skulle kanske kunna, jag försökte, det var en period där som inte jag hade så mycket pengar som jag ville, eller jag hade pengar men jag ville inte spendera dem på spel, och så valde jag att tjäna mig, alltså spela ihop så att jag kunde köpa expansionen då. Eller adventure. Och det tog mig, alltså jag kunde med kanske, om jag spelade kanske 2-3 om dagen så kunde jag tjäna ihop så mycket guld till en wing på en vecka ungefär. Okay. Så att det är, på den fronten så är det helt okej. Men det är så här, jag märkte det där, om vi kan gå in på just det, som mikrotransaktioner på det sättet med att köpa liksom lekar. Jag fick ju 100 guld. Och då, och det var ju uträknat. Jag fick 100 guld så jag kunde köpa en kortlek. Ja, liksom. Och jag kände, ja, och det var liksom vanliga kort. Det var inget särskilt sådär. Och det var basic-kort. Ja. Jag kände, okej. Där vill de försöka rycka in mig. Ja, det är så 100%. Uppenbar. Och jag har inte sett den sidan av Blizzard förut, faktiskt. Jag har ju inte kört MOBA-n något. Det kanske finns sådana element där de försöker liksom trycka inte, in lite. Inte riktigt på samma sätt. Du måste ju köpa gubbarna, men inte riktigt på samma sätt. Där. Nej. Alltså det... Och det är lite så här, för mig är det lite störigt. Men jag stör mig oftast rent allmänt på mikrotransaktioner överlag. Så det har inte så mycket med just det här specifika spelet. Men ja, annars för att summera lite. Det är inte ett spel för mig. Och jag kan säga att jag har på sätt och vis svårt att se mig själv spelare framledes, men jag har fått en bättre förståelse för spelet framför allt. Och det är ju det som det här egentligen går ut på. Och jag kan se absolut att man skulle kunna fastna i det här. För jag märker nu efter jag har kört x antal matcher att jag åtminstone har bra koll på vilka typ av kort jag vill ha med i min lek. Och det är ju egentligen det grundläggande för alla de här typerna av kort, spelen. Liksom att man ska ha den här känslan. För i början gick jag ju bara, ja men jag har en kortlek, basic. Jag kör bara, jag ska ju kunna vinna på den. Och förlora, och förlora, och förlora. Och jag tänkte, ja men så här kan det ju inte vara. Men sen så, okej, jag kom in dit. Och då lyftes det faktiskt. Så då kan ju jag säga det att när jag sitter och lyssnar när du berättar, så kan man ju märka det, verkar ju det att ju längre det går med tiderna, så när de släpper nya expansioner och nya adventures, desto mer större tröskel kommer det vara att komma in i spelet. Det måste man lösa på något sätt. Ja. Men är inte det sant för de flesta spel som har väldigt mycket så här content med nya saker? Men jag tänker mig, även när det kommer till saker som till exempel WoW liksom, med alla deras expansioner liksom, inte det är ganska svårt att komma upp också när man, om man kommer som ny? Har man suttit och spelat sen liksom originalspelet kom, så då tar man ju successivt åt sig. Ja, men alltså det beror lite på hur, om man pratar bara generellt sett, det beror lite på hur expansionerna bygger på varandra. I det här fallet med Hearthstone så här breddar ju bara djupet på spelet. Du, här kommer vi med 100 kort till, eller vad det nu må vara, 30 kort kanske det är ett adventure. Mm-hmm. Och sen så blir det liksom bara större, större, större. Medan en expansion i WoW kanske gör om eller bygger om någon grej och precis, ändrar om på någonting. Så att det liksom lägger inte till ytterligare någonting som man måste förstå. Mm. Jag tänker liksom, det finns ju andra jämförelser man kan ta liksom, som Sims liksom, där har de ju miljon expansioner och content packs och grejer, och där lägger ni ju till jättemycket. Men Sims 3 var ju liksom en stor bloated mess i slutet, där vissa datorer kunde inte ens köra spelet som, på grund av att det fanns så många expansioner som lade till grejer. Och där är det ju liksom så att har man inte köpt de första, Om man inte varit med från början och köpt dem successivt, så är det ju en väldigt stor slant mot slutet för att få allting. Så att, men, och då är det ju också, det tar ju väldigt lång tid att komma in i allting då, om man vill uppleva alla saker. Mm. Här är ju så mycket mer integrerat i spelet i och med att det är så likartat på upplägget. Möjligtvis till skillnad då från WoW till exempel, kanske för in en ny kampanj som inte bara nya klasser ibland, ett högre levelingssystem och framförallt en ny värld med lite annorlunda fiender. Här är det egentligen samma typ av, även om de för in nya liksom kort, så kommer det ändå passa in, tror jag, definitivt på en gång liksom in i. Det handlar ju egentligen bara om balanseringen, det här med just så att de inte för in ett kort som kanske, ja det här, du tar kort på alla på motståndarens sida med typ 5 slag, liksom push, push, push, då det är ju jätteooptimerat i så fall. Men det, Blizzard är ju väl kända för det här med optimering, och jag tror definitivt att det här är ett spel som krävs att man tar sig tid med. Vilket paradoxalt nog är någonting som jag grämde mig lite på, om jag ska vara lite negativ. När jag sätter mig med ett spel så känner jag så här, jag ska ju komma in i spelet på en gång. För om jag sätter mig med Wolfenstein Old Blood, eller jag sätter mig med Civ, gameplayet och känslan för gameplayet finns direkt. Du vet att så här är spelupplägget. Men jag fick inte den känslan, men när jag satte mig ner så kände jag mig som att det här är hur spelläget är nu, och jag måste lära mig att tycka om det längre fram, för då vet jag bättre. Inte som att jag på en gång satte mig ner, körde och det liksom satt som en smäck. Om ni förstår vad jag menar där. Nu vart det lite mycket konstiga ord här. Jag förstår vad du menar. Det är som att det finns en skillnad, en diskrepans i just hur spelet upplevs från start till hur det känns 50 timmar in. Och då funderar jag på, de som spelar 50 timmar in, det är klart att de från start måste ha tyckt om det. Eller så finns det personer som, ja men jag måste ge det 50 timmar in. För jag kan inte ge den tiden. Jag tänker bara de som mig, som kanske har 2 barn, bor själv med dem och har minimalt med tid. Kan man offra så lång tid för att komma in i ett spel? Ungefär som, det är problemet för mig med MMOs också liksom. Fredrik, jag har en skrubb jag kan stoppa in den, så kan du spela lite grann. Alltså. Men, för att summera det här. Jag tycker faktiskt att Hearthstone har lyft för mig. Jag var väldigt negativ mot det. i avsnitt, jag vet inte vad det var, det var ett tidigt avsnitt vi hade som veckans spel. Och jag ser definitivt poängen med det, och jag ser framförallt varför folk kör det här i den utsträckning de gör. Det finns en grund av beroendeframkallande beteende i det här spelet som jag tror kan fastna för vem som helst. Det är inte ett spel för mig, men det är helt klart ett spel för alla de som gillar, vad sa du, CCG. CCG-spel. Det är mer, alltså Blizzard gör ju det med många genrer, att de förenklade lite grann. Men det här är ju en mer lätt och komligare variant om man, även om man tittar på Magic the Gathering till exempel. Och då tänker jag så här, hade det varit Magic the Gathering i spelform, då kanske jag hade typ total blowat ur det och sagt det här är det sämsta skiten någonsin. Men här så har jag faktiskt på en gång kommit in i det, och det är en väsentlig skillnad. Så det blir en sval rekommendation från min sida och en stark rekommendation för alla som gillar den här typen av spel. Det är dessutom gratis att testa. Precis. Bara ni har Battle.net så är det bara att köra. Så, där gick vi igenom Hearthstone. Och det här betyder att nästa vecka så kommer Kalle följa upp på Chrono Trigger. Och då får vi se om det är bu eller bä. Vad betyder bär? Att du ett får? Eller vad? Tune in next week to find out. Tune in next week så det får ni lyssna på det. Inte riktigt något för mig. Så, än en gång, är det så att ni vill att vi ska ta upp något särskilt spel här under utmaningarna, så mejla in till oss bara på info@nordliepodcast.se. Bra, då hoppar vi vidare till spelnyheterna. Då vill jag faktiskt avbryta lite snabbt och säga att svenska Fnatic har vunnit EM Katowice i Polen. Alltså CSGO-tävling, det var allt. Tack så mycket. I stunden. Nej, vi fick in CSGO. Congratulations, får vi väl säga. Yay! Robert fram med chipset. Jag hade inte chipsen redo ens. Nej, de vann för typ en halvtimme sen när vi nu spelade okay. in. Det var allt. Så, nästa nyhet. Tipptopp. Spelnyheter, Danny. Vad har hänt? Vad som har hänt. Massvis med saker som jag tror jag ska börja säga varje vecka. Massvis har hänt, och det här är de små sakerna vi har valt att ta upp. Vi kan ju börja lite kort med om Xbox då Phil Spencer gick ut och sa att Xbox kan tänka sig att bli uppgraderingsbart, precis som vilken vanlig PC som helst. Han sa ju det att en konsol, att den är ju låst till där den kraften Xboxen har för varje generation, och så får man liksom vänta tills nästa generation innan man får en kraftfullare, medan en dator kan du ju liksom ändra hur de vill. Och jag har läst lite runt på andra forum där de har gått lite mer in på vad han har sagt, att det är mer att du har själva konsolen och du ska ha kvar samma Xbox One till exempel, och sen ska du bara köra precis som vilken PC som helst, så ska de kunna uppgradera så att du får en kraftfullare plattform. Precis. Kan ju vara liksom modulbaserat till exempel. Precis, det är precis som de diskuterade om det här Steambox, att du skulle kunna köpa olika och modellera dem bäst du vill. Ja, Robert? Kan jag bara få påpeka att det här var ju faktiskt exakt det jag pratade om för ett antal veckor sedan. Ja, där jag sa att det var det här jag ville komma, det här var det jag ville ha när det kom till konsolen. Det bekräftat Phil Spencer lyssnar på Nördliv. Ja, Phil Spencer lyssnar på Nördliv. Skål, Phil! Jag känner bara intressant liksom att jag nämnde det som någonting jag verkligen ville ha. Och ingen av er, alla ni bara satt där. Frågan som uppstår nu för mig är ju att dels är det här ett realistiskt liksom mål från en liksom tillverkningsperspektiv. Då. Alltså hur mycket mer kommer det kosta att tillverka en konsol om man ska designa den på sånt sätt att den går att uppgradera? Om vi säger så här då, Karl, det långa loppet så kommer de bara se att de kommer kunna tjäna mer pengar i så fall, för de kan sälja nya komponenter. Det är ju en god tanke ändå, för då kanske man har en basenhet och sen så efter 5 år eller en halv livscykel, låt oss säga, det är ju 5 år från om man kollar på förra konsolerna. Då kanske man kan bara få liksom, antingen om det är så lätt som att man kan göra det själv, att man liksom bara drar ut någon låda och stoppar in en ny, eller om man måste skicka in den, eller vad det nu kan vara, att man går till någon ställe och får det fixat. Det jag föreslog var ju att det fanns ju typ någon form av Microsoft Xbox Store eller någonting man kunde gå till, som då liksom man gick in, okej, här, jag vill ha den här, eller om man fick köpa en bit och så trycker man bara in den liksom, något sånt där, så att den är väldigt modulär och väldigt enkel att fixa, så att liksom, okej, här drar du bara ur den här grejen och sen sätter in den nya liksom. Nu tänker jag gå in och vara den lite negativ eller den mer realistiska. Att det här kommer bli då samma problem som vi har på PC. Att så fort ett nytt spel släpps så måste du mer eller mindre uppgradera. Och det känns nej, som, hur ska det tror inte jag. Vad ska du tro att de kommer, du tror att de kommer köra att de har en form de för spel? Har ju, de har ju grundstommen. Och grundstommen är alltid den som är optimerad för spelet. Sen så kan du allt eftersom låsa upp effekter eller du kan lägga till saker i spelen allt eftersom om du väljer att uppgradera din konsol. Utvecklarna får, här är grundstommen på konsolen. Där arbetar ni efter. Sen kan de med patchar allt eftersom, optimering och så vidare. Om det är så att någon moddar, alltså sätter en ny del, så kan den personen kanske, ja, jag sätter på den här effekten. För den känner av att, ja, jag har satt i den här nya grafikkortet till exempel. Det känns lite grann som de hade på, vad var det för någonting, GameCube och sånt. Man hade en sån här, man kan sätta på, eller var det Nintendo 64, Rumble Pack och sånt där, extra ja, minne. Det känns lite grann som det i så fall. Men du måste ju ändå tänka det att, de måste ju tänka så, för de kan ju inte tänka tvärtom. För om de tänker att vi kan ju bara tänka på det som kommer i framtiden, då kommer ju ingen konsol hålla. De måste ju alltid tänka på den grundläggande formen. Men det känns, personligen, jag är nonplussed på den här delen. Det är en bra idé i tanken, men jag känner att jag vet inte om det kommer funka i längden. Ja, alltså jag vill ändå hålla med Danny på den här saken. Jag vet inte, alltså det kommer, om man vill köra på den här idén, så kommer det resultera i mer arbete för alla involverade, alltså tillverkare och spelutvecklare. Men jag kan ju säga det, i och med att alla att konsolerna och så kommer sig närmare PC-game, vi ser ju det med Xbox One liksom, med Windows 10 det där liksom, så är det ju möjligt att det här kan hjälpa lite att bridga gapet liksom. Det är fortfarande en form av casual eller konsol, för det är där det konsol är på något sätt, det är inte lika, jag vill inte säga det riktigt, men det är inte lika kraftigt. Det är lite mer tillbakalutat så här. Ja, det är ju soffspelande snarare än att spela vid datorn. Och det ska vara lite simplare liksom. Ja, precis. Och du behåller ju det i och med att, som Fredrik säger, liksom, du har en basvariant liksom. Okej, det här är liksom det ni måste arbeta mot i grund och botten. Men vi ser ju det på PC också, att de måste ju fortfarande arbeta väldigt hårt med att kunna matcha mot vad folk har för någonting. Här så har de ju faktiskt en ordentlig stomme. De vet att de här moddarna går att ha till det här, till Xbox 536 eller vad det nu kommer heta. Och du kan lägga till det här grafikkortet, de här två grafikkorten, lägga till den här processorn eller vad det nu är för någonting, vad man nu kan lägga till, du kan ha de här sakerna tillagda. Och då är det ju bara någonting som, precis som på PC, att den kommer känna av då, okej, den här Xboxen har det här grafikkortet innehållt, okej, då låses de här grejerna upp i menyn helt enkelt, så man kan aktivera dem, som Fredrik säger liksom. Det kommer ju göra att, ja, det kommer vara jobbigt i början, för att det kommer vara en ny sak att vänja sig vid, tror jag. I alla fall för utvecklare och liksom, de som skapar grafikkortstillverkare och så, men för användarna, de kommer ju alltid streamlina det, så att om du kommer liksom, de kommer ju inte begära att en konsolägare ska byta ut ett grafikkort rent manuellt, utan det kommer ju vara förenklat, antingen lämna in som du sa, Rob, eller att det är modulärt. Ja, men en sak som jag kan tänka mig som kan vara lite så här, är det att beroende på vad det är för saker som kan bytas ut i de här då, så är det ju möjligt att vissa spel senare kommer då säga att liksom, okej, för att kunna spela det här spelet så behöver du den här liksom, för att kunna få den absolut bästa. Det känns lite grann som med den nya 3DS:en, att de hade en ny spak på, och då var det liksom att nej, men de här spelen kan du bara använda till den nya 3DS:en. Det här är ju någonting som man alltid kommer se. Det kommer vara så här. Så det är inte någonting nytt egentligen. Alltså, om vi säger, det är som jag säger, den är intressant idé, men jag vill se det i praktiken. Jag vill läsa lite mer om det innan man egentligen kan sätta liksom. För att, ifall vi kör att, som Fredrik här säger nu, att det här att spelen har en basis liksom som det går att köra på, men att liksom du senare kan liksom klicka i ett alternativ och sånt. Men att jag känns lite grann som, det kommer bli som Robert sa, att det kommer vara till slut, kommer bli ett spel att tyvärr du måste ha X modul för att kunna klara av att köra det här optimalt. Två saker jag ville säga här var ju, dels undrar jag om det här är bara liksom lite högt tänkande från Phils sida. Alltså han kanske bara, men det skulle vara alltså det här, är ju, det här jag tror liksom. Han har pratat om det här, att det här var någonting han har velat haft det länge. Det här tillhör ju allt det han har pratat om under de senaste tiden angående Universal Windows Platform. Okay. Så det är ju ett unifying liksom som det handlar om. Men det jag ville tillägga också, det här har man försökt med innan på 90-talet med just Sega Mega Drive. Och det gick ju lite åt helvete. Precis. Jo, och det är ju där, precis där de begick de här misstagen med att man splittrade liksom marknaden och sådär. Det får jag hoppas att de kan undvika göra. Precis. En sak som jag kan tänka mig liksom är ju det att det här kan ju förlänga livstiden på en konsol, i och med att efter x antal år, säg fem, efter fem år så kommer det ju vara så pass många moddar liksom som läggs till liksom, som ökar liksom kvaliteten på konsolen, som gör nu att det blir en ny baseline på något sätt. För vid det här laget så kommer nog troligtvis de flesta människor ha de här moddarna inläggda för att de är på något sätt standard nu vid det här laget. Så att den nya versionen av den konsolen kommer fortfarande vara samma. Det är bara det att de kommer komma med en ny sätt av basmoddar liksom, eller om man ska säga. Ja, alltså oavsett hur man tycker och tänker om det här, så är det ju ganska bold av han att säga det ändå. Han har gjort mycket på sistone som jag tycker är respektingivande faktiskt. Han har kommit med liksom direkt svar på folk som har sagt det ena och andra om Windows 10 till exempel, svarade på tal där, han har tagit upp det här. Det finns en ny anda, jag tycker det är jättekul att se att han kommer ut med det här. Och sen om det kommer i praktiken eller faktiskt aldrig blir av det. Om vi säger så här, han är klart mycket bättre. Nu kommer jag inte ihåg vad han förra hette för någonting. Han gick över till King, gick han väl över till. Han som var förra för Xbox. Han var ju den mest liksom, nej, Beyond Ike, vi byter in på de honom. Hade ju, då var det ju bara fokus på familjen och på att titta på film och tv och grejer. De bara, det här är väl ingen spelenhet. Och enhet. Ja. Nej, jag vill bara säga en sista sak. Att det är ju då med att för de som redan äger en existerande One eller något sånt där, tror vi att det här blir nästa konsol som kommer vara modulär, eller kommer det vara ett Xbox One som de kommer köra vidare på? För jag tänker, för jag som vill köpa en, Fredrik, du äger en och så vidare, kommer vi kunna då byta in de gamla med en liten prisskillnad emellan, eller måste vi helt enkelt köpa en spelans ny konsol? Nu pratar ju han pratar liksom i framtiden kan den komma att bli, så det är ju så fruktansvärt mycket spekulation i det här, men visst, det kanske kan bli så. Kanske blir nästa konsol. Det kanske inte blir något alls. Det kanske blir en total moddad. Xbox 1440. Yes. Nästa. Ja. Xbox 2. Ja, eller hur? Ja. Xbox number 2. Men där har vi det. Lite om Xbox. Vad är nästa nyhet då, Norskis? Yes, det här har fått folk upp in arms lite grann. Det är Quantum Break som gick ut där. The Remedy gick ut om att Quantum Break kommer ha live-mellansekvenser som kommer vara olika beroende på hur du gör spelet. Mm. Och de gick nyss ut med att de här klippen kommer inte följa med på någon skiva, utan att de kommer streamas. Mm. Och eller, ifall du är på Xbox One så kan du ladda ner filmklippen. De har inte sagt hur stort det kommer vara, men han säger att det är väldigt stort, så det är därför han har inte kunnat gå ut någon direkt. Men att på Xbox kan du ladda ner filmklippen, men på PC så kan du bara streama, och de kommer ju kunna köra upp till 4K. Så ja, det är väldigt synd om de som kanske inte har den bästa linan eller har men en quote. Egentligen, streaming är ju så vanligt idag. Jag tycker det här det är helt legitimt. Jag ser inga problem med det här. Jag tycker det är nästan konstigt att de inte har gjort det tidigare faktiskt. Och det kommer vi se mycket mer av. Streaming i spel av sådana här sekvenser. Du underlättar på din hårddisk. Du får direkt till dig. Visst, det blir lite cash och sånt, men ja, varför inte? Jag ser inga problem. Ja, alltså, i och med att de har tagit det här beslutet så antar jag att de har ändå någon form av statistik på hur användarna kommer alltså köpa det här spelet i alla fall. Mm. Och då kanske de har dragit slutsatsen att men, om de flesta, om 99% av alla som kommer köpa det spelet köper det digitalt, så är, kommer de ändå ha en uppkoppling av någon form. Ja. Oh. Det är minst, sätt, minst inte har problem största... att streama det. Förlåt, sorry. Nej, men kör. Kör. Nej. Min största fråga när det kommer till det här är ju vart de här videorna kommer ligga någonstans i så fall. Jag antar att de kommer ligga på, vad är det Remedy som gör spelet? De kommer väl ligga på deras server på något sätt. Vad händer om deras server är nere? Då du tror inte de har redundans då? Ja. Nej, men det, en riktig serverhall har ordentligt med redundans. Så ja, då... det är min största worry när det kommer till sådär när jag hör om streaming. Liksom, så där. Så för att är det nere så då kan man ju inte se cutscene. Så kommer den då säga ifrån liksom att nej, men du får inte se den här cutscene. Kan man då se den senare? Eller och sen... Är jag väl lite orolig, för jag vet ju själv att ibland så har man ju faktiskt problem med streaming, även om man har en bra lina liksom, så ibland så laggar det, eller jag vet inte, det kanske, det, ibland så blir det ju på vilken typ av player det är, vad det är för vilken teknologi de använder i sin streaming liksom. Så att det finns ju alltid problem med det, men gör de det bra så kommer det ju vara skitbra, för det är ju mindre nedladdningsstorlek då för spelet och sånt sådär, så det är Alltså man får väl tänka ur deras synvinkel också. De har 40 variationer av filmsekvenser. De vill underlätta för användarna. Det är väl inte mer än så. Det blir ju en förenkling på sätt och vis när du streamar, tycker jag. Och följer de till exempel Netflix-mall som jag aldrig har haft något problem med, så du har en komprimerad men högupplöst stream. Ja, kör i vind. Jag är bara nyfiken varför de inte har gett PC någon sån här nedladdningsversion. Ja, det verkar ju lite udda. Man känner liksom att man har ju större, man borde ju ha större möjligheter för större hårddisker på datorn. För jag har läst man ser som sagt, de bara, ja men varför har de nedladdning på Xbox? Den har ju en limiterad, den har en terabyte bara. Men på PC kan du ha hur mycket plats som helst egentligen. Du kan ju stänga i mycket och externa. Så jag förstår inte varför de inte har på PC, för det vore det mest logiska. Ha stream på Xbox, medan på PC kan du ladda ner kanske. Jag kan nog faktiskt nästan svara på det här, kan jag säga. Det är nog för att det first time for everything. Det är större trolighet att du inte har alltid har internet på ditt Xbox än vad det är att du inte har det på din PC. Är det faktiskt. Jag tror nog faktiskt att det är så. Så att där vill de ju då ge möjligheten till dem som eller, och sen är det ju större chans att du tar med ditt Xbox någonstans. Till exempel. Till, om du åker på semestern och sådär och till en stuga någonstans, du kanske har en TV men du har inte något internet där, och då vill du ju fortfarande kunna spela hela spelet. Så att, ja, och sen om man tänker nu lite, den kommer ju finnas i Windows Store framförallt den här. Den kommer inte finnas på någon annan plattform. Det kommer ju alltid vara att du kommer behöva ladda ner den digitalt på PC. Även om du får liksom en, du köper den i retail, så kommer det förmodligen vara att du behöver ta ner den i Windows Store. Så det kommer ju ändå alltid vara digitalt där, medans presumably på Xbox One så är det på skiva kanske då, och så lägger de till de filerna som behövs då, så det kan ju ligga där i då helt enkelt. Jag tror så att man kan det förladda filmsekvensen och sånt nu innan släppet, så att man hade det där klart, så man inte behöver liksom säga, ja nu har jag spelat, nu ska bara ladda ner alla klipp. Ja. Man får sätta sig på PC, slipper man det. Då får man streama istället. PC Master Race kom igång där. Jaha, okej. Nej, jag bara säger att i det här fallet på det här spelet så... Jo. Men ja, kul. Vad har vi mer för några nyheter då? Yes, vi har lite mer, vi var inne på Steam här just nu. Vi har nu om prissättning här nu, som alla säkert har längtat efter, att ifall du äger ett spel så tittar du på Steam till, ja men de har en pack med spelare som vill köpa, men jag äger redan tre spel, får jag dubbletter, fan också. För de lägger dem liksom och sparar lite grann. Men nu har de gått in och ändrat så att ifall du äger redan spel i det, så tar de ju en prisreducering helt enkelt, och du får inte några extra spel med, vilket är ganska logiskt egentligen. Jag menar, Fredrik, vem vet hur många dubbletter du har liggande i ditt bibliotek egentligen på grund av sånt? Jag har dubbletter, men jag har valt att köpa dem. Så det... för jag har tänkt jämt, ja men det här kanske jag kan ge till något, för det är ett kul spel. Mm. Så de har jag köpt med flit dock, tyvärr. Yes. men det är rätt bra att de gör det här. Steam har hållit på det här. Vi har ju med att man får tillbaka pengar för spel som man tycker är totalt skräp och sånt. Och nu har de liksom fått det här också. En rad av optimeringar som de har gjort. De gjorde ju det här med, nu glömde jag helt bort vad det var. Nej, men som du säger, man kan få tillbaka pengarna och sådär. Mm. Och sen just innan också med reorna där, att de tog bort flash sales helt och hållet. Precis. Det jag glömt bort. Så de hade det absolut lägsta hela tiden. Så att det är alltid det absolut lägsta priset. Mm. Oh. Vad tycker ni? Det här är ett tillsteg. Steam försöker liksom göra allting rätt och nu slipper vi betala för spel som vi redan har, fast vi vill ha en packe. Ja, nej. De fortsätter utveckla sin plattform och det är positivt. Det är som det är. Alltså jag tycker att det är en bra idé. Jättebra. Jag äger ju två versioner av Deus Ex Human Revolution. För att jag äger Deus Ex Human Revolution och sen, vad heter den där? Augmented Edition eller? Nej, DLC. Vad heter DLC som var till den? Jag kommer inte ihåg vad den hette nu. Men i alla fall, jag äger den. Och sen äger jag Deus Ex Human Revolution Director's Cut som är båda dem i en. Liksom. Och man bara... Ja, det var ju lite dumt. Men... The Missing Link. Ja, just det, så hette det. Så det var ju lite dumt. Det är ett bra fortsatt steg. Vad har vi mer för nyheter då? Slutligen. Ja, den sista nyheten. Lite Nintendo-nyheter, vilket är ganska ovanligt i våran podd. Sådär. Vanligtvis när vi pratar Nintendo så pratar vi skit om dem. Vanligtvis för att det är någonting med YouTube eller något annat de har gjort. Men att de hade ju en Nintendo-direkt och de gick ut med lite datum och sånt här. Jag ska ta upp min lilla... och lite spel. Vi fick ju till exempel Paper Mario Color Splash som kom ut med att det släpps ju senare nu i år. Vilket jag vet många ser fram emot. Absolut. Det såg faktiskt lite roligt ut. Paper Mario är ganska kul. Det är ett annorlunda koncept egentligen, men allt annat är tredjemens Mario, en liksom pappersbit som springer fram och tillbaka. Och när han vänder på, det tycker jag är bäst när han vänder på så man bara, det är någonting som är lite udda med den här. Jag vet inte riktigt sådär. Mm. Ska vi kolla här nu där. Vi har Star Fox Zero som släpps den 22 april har vi fått. Precis, fick vi ett datum där. Ja. Precis. Aha. Och vi har ju också då samtidigt släpper de Star Fox Guard, vilket jag skulle kunna beskriva som ett litet minispel. Vilket av dem var det som de utannonserade förra året på E3? Zero. Det var det. För det såg väldigt B ut måste jag säga. De försenade det för att jag satt och kollade lite grann på det här. Det var ju inte tänkt att det skulle vara ett Star Fox-spel från början. Och sen var att de slängde på Star Fox-temat helt enkelt. Och efter att de hade visat upp på E3 så var det som backlash på det. Så de har gått tillbaka och ändrat massvis i spel. Det är därför det är så försenat. För att de har gått in och ändrat om. Barndesign har de gjort om. De har gjort att man kan ha fler vägar man kan välja. Alltså det är lite mer val, lite mer fritt hur du vill spela spelet. Istället för liksom rail shooter som de gamla spelet mer eller mindre var. Utan de har gått in och ändrat massvis i det. Och sen så gjorde de också Star Fox Guard. Vilket är som ett litet... Jag skulle säga ett minispel som man kan ha där vid sidan av. Det är inte klassiskt Star Fox. Utan det är lite annorlunda helt enkelt. Och Star Fox Guard är digitalt till största del. Man kan få med det om man köper vad heter det för något? Det är alltså en sån här Star Fox Zero Box bundle eller något sånt där. Då får man med det i fysisk form. Sen har det är ju bra i alla fall att se att Nintendo faktiskt tar sig an det, liksom att de faktiskt går in för att okej, vi ser att folk inte gillar det här så vi verkligen fixar det så här. För de har inte varit så här väldigt bra för feedback tidigare så vitt jag har sett i alla fall. De har ju alltid kört sitt eget race. Ja, det är ju lite grann där de är kända för. Sen har vi en av de sista att vi kommer nu få gamla Super Nintendo-spel på Virtual Console här nu. Jag vet Robert, du är alltså överlycklig. Det är då till den nya Nintendo 3DS och nya Nintendo 3DS XL som de då kommer komma till. Då. Det är enbart bara på de systemen, så det är inte på något av de andra 3DS. Och de som de kom ut med på direkten var Super Mario World, F-Zero och Pilotwing som nu finns redan tillgängliga. Sen har vi, ska vi se här, 24 mars, Donkey Kong Country, Super Mario Kart och Earthbound. Där har du kan spela lite Earthbound, Robert, igen. Sådär. Nej. Earthbound, det är... Är det Mother 2 eller är det Mother 3 det heter? Vad heter det här egentligen? Är det 2? Okej. Ja. 14 april så har vi The Legend of Zelda A Link to the Past, Super Metroid och Donkey Kong Country 2, Diddy's Quest. Är de som är i alla fall utannonserade just nu och kommer. Det kommer komma fler. Harvest Moon, original Harvest Moon. Nej. Jag satt där och tänkte, ja men man kanske ska köpa en sån här New 3DS för jag har ju aldrig kört något Zelda-spel. Det skulle ju vara någonting, Fredrik. Vad säger du, Fredrik? Jag sa jag skulle vilja köpa en 3DS. Har du aldrig kört ett Zelda-spel? En kvart, kanske någon gång. Nej, men jag har inte spelat Mass Effect och vi kan inte vara perfekta i världen. Fredrik, om du har väl ingen Nintendo-människa när du växte upp? Så. Jag tycker inte det är okej att jämföra Zelda. Jag hade aldrig någon möjlighet att bli en, för brorsan satt ju med liksom så här hemdator, typ Spectrum. Jag visste inte ens om det förrän jag åkte till en så här Mac och hyrde en Super NES. Det var kul. Jag skojar ju bara. Det är bara det att jag är uppväxt på Nintendo från början där. Vi hade ju lite Sega, men det var inte mycket av det jag faktiskt varit. Det var mest Nintendo. Så att det var en hel del Zelda. Yes. Mm, ja. Yes. Men vad kan man säga? Det är ju kul att de visar att det kommer de här klassiska titlarna. Jag tycker ju Super Mario World. På en gång när jag hörde det här tänkte jag, jag har ju en 2DS. Det måste jag ha. Jag vill ha Super Mario World. Jag kan inte ha det, men man kanske ska köpa en ny 3DS. Eller? Jag känner hur det liksom sticker i fingrarna. För jag vill verkligen ha det där. Det för om de kommer inte, med flera. De är inte superdyra, de där 3DS-erna. Alltså, jag vet. 1500 eller vad kostar de? Alltså, 1500 är inte allt för illa egentligen. För nej, och sen så kan du säkert plocka på den begagnad också om du är så illa att precis. Ingen har en. Sen precis. Men, alltså, det är ju inte alls så jobbigt. Nej, men jag känner liksom hur det steg. För att just nu kommer, för att dels är det liksom att jag vill kunna spela de nyare titlarna som är till 3DS ändå, men också att kommer det en massa SNES-spel och sånt där, så vill jag faktiskt spela dem också och verkligen kunna spela dem ordentligt, för jag har alltid kört dem på emulator tidigare. Det är inte riktigt SNES. Samma grej liksom. Jag har ju spelat Chrono Trigger på emulator nu och det är inte riktigt samma grej. Alltså det, nej, jag äger ju Chrono Trigger till Nintendo DS, gör jag. Så det finns ju till DS, finns det. Men jag skulle gärna vilja ha SNES-versionen också, kunna spela. Jag vet inte. Ja, de där vi säger så här, New 3DS kostar 15,90 som billigast. Mm. Ja, helt okej. Sen är du... Fast jag ska nog köpa en XL i så fall. Ja, okej. Okay. Det skulle jag. Ja, jo, precis. Så det kostar väl 1800-1900, tror jag. Där omkring. Jag kanske satt igår kväll och kollade. Nej, inte du Fredrik, absolut inte du, sånt gör Hylväg, du, Fredrik, så. Aldrig någonsin. Nej. Aldrig. Men hur som haver, det var jättekul att se att de faktiskt kommer med en hel del nya titlar till 3DS, och det är ju deras starkaste egentligen. Wii U känns lite på efterhalken. Man märker ju att de börjar rikta in på någonting nytt kommande, vem vet. Ja, jag vet inte om det var någon som sa det eller om jag läste det. Det var ju så att de har ju varit väldigt sparsamma med utannonseringar för nya titlar och sånt till Wii U inför den nya NX-konsolen som kommer. Så de märker att de har gett upp på det skeppet. Men, New 3DS XL 1889, Fredrik. Yes. Bra, men där avslutar vi spelnyheterna. Och vi får tacka vår kära ankare Danny här att han presenterade så bra. Och hoppa vidare till veckans diskussion. Den här veckan så är det angående just vad är vi individuellt främst ute efter i en spelupplevelse? Det här kan ju bli ganska snabbt. Vi börjar med Kalle. Vad är du mest eller främst ute efter när du sätter dig med ett spel? Om det så är i kan jag erkänna så direkt att jag inte ute efter en story liksom. Jag kan tycka att det med, alltså jag tittar mest på utmaningen och mekaniken i sig. Och det märks ju på de spelen jag spelar och de spelar absolut. Jag tycker om. Och till och med nu när jag pratade om Superhot innan, att storyn inte intresserar mig. Det reflekterar tydligen på, precis, på vad jag tycker. Precis. Så det är väl det, alltså någon form av välbalanserad utmaning. Och sen så förstår jag ju givetvis folk som kanske bara vill luta sig tillbaka och kanske panga eller gå igenom eller vad det nu kan vara, någon trevlig story. Ja, också. Jättebra. Det räcker. Kort och gott. Yes. Norskis. Yes, då får väl jag vara raka motsatsen till Carl här nu som gammal mot ung här. Utan jag uppskattar en riktigt bra story. Jag är som sagt uppvuxen på Final Fantasy, så sitta timvis och bara läsa text är inget nytt. Så att ifall en bra story, det kan göra väldigt mycket för mig. Men jag uppskattar även väl att sätta mig ner och spela en väldigt kort spel eller bara gå in och mörda lite grann hemlingslöst där. Lite Unreal Tournament är någonting som också är väldigt kul. Så här, snabbt inhoppa, mörda lite grann och sen liksom gå tillbaka och göra vad man annars gör i vardagen. Men att en bra story kan göra väldigt mycket då, och grafik och sånt har aldrig varit något sån här superviktigt för mig, så att jag kan sätta mig med Final Fantasy 7 eller ett gammalt Super Nintendo-spel igen ifall jag vet att det är en bra storyline är. Så det är det som är viktigt för mig, en värld liksom man kan leva sig in i och liksom karaktärerna känns som de har bakgrunden och sånt där, man kan känna för dem, att det ger en feel good känsla helt enkelt. Bra. Alla svår Rob då? Vad är du främst? Jag vet vad Rolko, han bara, så länge det är mycket bröst med i spelen så är jag nöjd. Behöver min tidsnäs. Robert, vad vill du ha sagt nu? Nu när jag avslöjat vad du tänkte säga. Ja, nej, alltså jag är väl mest ute efter att vara underhållen liksom. Jag menar, min spelsmak är ganska diverse ändå liksom. Även fast jag framförallt sätter mig själv inom den, att jag vill gärna ha en story liksom och lite sånt. Men sen finns det ju, sen sitter jag i timtal och spelar spel som liksom Stardew Valley, the storyn kanske är lite on the back burner på det sättet. Det är inte så jättemycket till det, utan det är ju mer mjölka korna, hämta in äggen, vattna en planta, ja, sov, mjölka korna, hämta in äggen. Är du klar? Ja, jag är klar. Det var, vad var det andra du sa där, Danny? Det var inte riktigt med. Mjölka korna. Götlaborg. Okej. Okay. Nej, men alltså, ja, Robert. Jag vill nog ha... Jag är ju ute efter att bli underhållen, för det är därför jag spelar spel. Jag menar, jag kan ju gå och läsa en bok annars om det är så att jag vill läsa mycket text och ha en story på det sättet. Men jag tycker ju verkligen att det är ett stort plus när ett spel har en väldigt bra story. Den behöver inte alltid vara så jättedjup, så länge att den är underhållande och bra liksom på det sättet. Och jag menar att det är bra gameplay och att man inte känner att det liksom jarar sig så jättemycket när man ser spelare och sånt där. Att det är smooth på det sättet känner jag är väldigt viktigt också för mig själv, för mig. Men som sagt, jag tror att den där jag egentligen kan säga, för det är så svårt att sätta sig inom någon form av kategori liksom på det sättet. Det är att jag vill känna mig underhållen och vill känna att jag kan sitta med det spelet i timmar utan att behöva ta en break. Liksom. Precis, om jag bara får lägga till en slutgiltig sak där på vad jag tycker. Så kan jag erkänna att det är lite dåligt av mig egentligen att jag... För att det har varit många situationer, speciellt sen jag skaffade en dator och då fick jag större spelutbud för att spela billigare. Men det var ofta så här, antingen så här, om jag är hemma på kvällen och så här, ja, jag har några timmar, jag kan slå ihjäl med ett spel. Antingen så väljer jag att spela CSGO, eller så hoppar jag in i någon singleplayer-spel och upplever en ny story. Vad väljer jag? Ja, jag spelar CS som jag har ju spelat i 800 timmar redan. Och jag kan ju erkänna att det är lite dåligt av mig, men vi är olika. Ja, jag tror att... men är inte det också en fråga om... vad man känner att man har tid för och vad man har varit engagerad i. För man kan ju bli engagerad, man kan ha levt in i någonting och blivit en betydligt fast del i någonting så att säga. Som i CS, du har ju nött det. Du har kommit upp så långt i det. Så att det blir så enkelt. Jag märkte ju nu när jag körde Diablo att ja, men du, jag skulle vilja komma lite vidare. Man har en hook i spelet som drar en. Och den kan vinna över alla andra spel. Även om det finns spel som säger kom och spela mig Fredrik. Så är det fortfarande. Ja, men jag har den där hooken så jag hoppar in i Diablo. Vad var det de skrev förra veckan? En visual novel för Carl i utmaningen. Hur var det nu igen? Jag ska kolla upp det där. Japanska alltså. Dating sim skulle jag väl spela. Oh. Ja precis så var det. Kanske det. Bra. Ja du då Fredrik. Jag? Ja. Det är som du sa Rob, det är så svårt för jag tycker ju om, jag vill ju att allting ska ha en perfekt balans. Framförallt engagemang på en gång, immersion. Om jag sätter mig med ett spel så ska det fånga mig på en gång. I att det ska vara roligt att spela och det ska vara tillräckligt underhållande i storyn för att få mig att vilja köra. Sen är det ju, jag menar, kör jag Civ så är det ju inte en fråga om story. Jag skapar min egen story där. Kör jag Wolfenstein The New Order, då är det story, men också köttig, blodig action. Så det är allting beroende av spel liksom. Men om jag ska försöka liksom rent krasst försöka dra ner det till en sak, så måste det ju vara gameplay, för om jag ska sätta mig ett spel som bara har bra story men ingen bra gameplay, eller ska jag sätta mig med ett spel som har bra gameplay och ingen story, ja, då väljer ju den med gameplay. Så gör jag i alla fall. Men ja, jag vill ju helst ha en bra balans av båda, såklart. Där har vi våra slätstrukna och lite fisiga svar på den här egentligen ganska korta frågan. Men det räcker. Ibland behöver man inte ha mer diskussion eller bara berätta vad man tycker. Jag menar, det är inte direkt vi kan kritisera varandra. Nej, du får inte tycka så här. Du får inte bara tycka att det ska vara story. Du får inte bara tycka att det ska vara gameplay. Det är bra variation här. Danny, du får inte göra så här. Det finns ju inget fel svar här. Precis, och det är det som är så skönt här. Det kan vara skönt att ha lite sån här. Vilket som jag hatar era svar, tycker ni har fel allihopa. Yes. Och Danny måste inse briljansen av det som är CSGO. Precis, där har vi en framtida utmaning. Det här för oss in på framtiden. Och framtiden vad gäller veckans diskussion är genres. Nästa vecka är genres. Vilka passar och inte passar på PC, konsol? Och hur gör utvecklarna för att få dem att funka i framtiden? Lite spekulationer, vad vi hoppas och se och ja, vad vi tycker och tänker om det här ämnet då. När jag hör det ämnet så känner jag bara liksom så här, ah, det är som att sitta i Game Dev Tycoon och försöka matcha ihop alla genres liksom. Äventyr, medeltid med RPG action. Ja, det kan funka. Pirat simulation, det kanske funkar. Ja, men där har vi i alla fall nästa veckas diskussion, så vi avslutar den här veckas diskussion och hoppar vidare till övriga nördämnen. Och vi gör som så att vi hoppar rakt in i en liten trailer som poppade upp här. Och det var ju Ghostbusters-trailern. Och då skulle jag vilja höra, för ni ville prata av er lite vad ni tyckte och tänkte. Och jag skulle gärna vilja börja med Kalle. Aha, okej, okay, fine. Nej, alltså jag tyckte att den gav ett väldigt dåligt intryck. Till en början. Dels så var den alldeles för lång. Alltså den behövde inte vara så lång. Det kom en fan remake på den trailern då, alltså, som hade bara klippt om den. Och den var liksom från 2,5 minuter till 1 minut. Strax under 1 minut. Och det var så här. Hade de släppt den här trailern så hade det varit perfekt. För det var så här. Ja, men nu kanske man har någon förhoppning om filmen. Och kanske känner sig lite sugen på att se den nya Ghostbusters-filmen. Men den nya, man vet ju inte om det är faktiskt kommer vara så i filmen eller om det var bara trailern som var hopklippt på ett sånt sätt att det var inte någon bra komisk timing någonstans. Nej. Det var väldigt det var ju voiceover, det var liksom tell don't show på något sätt, alltså att de berättar allting för en och sånt där skit, och det den var ju väldigt missledande också, för när de introducerar som för 30 år sedan så bla bla bla bla, de refererar som, de vet ju att de refererar till tittarna som att tittarna vet om att i den filmen hände det, fast de som tittar på trailern tror att det hände i den här filmens värld för 30 år sedan, och så var ju inte fallet, det är ju en hel reboot. Och ja. Där, för jag visar den här för Ice och hon, men jaha, så det här är 30 år efter, nej det är en dålig trailer, Ice. Ja, det är det. Så. Även om hon tyckte den verkade lite kul. Mm. Och den här fan-remaken, den bara drog ner på minut, alltså på längden, och sen bara liksom gav en lite så här, en liten smakbit så här. Ja, men det här kan jag ändå lägga mig bakom och kanske se fram emot ändå. Precis. Grabbarna Grus då? Vad kände ni? Ingenting. Ja, om vi säger så här, den gav ingen mer smak för min del, så gav det ingen mer smak. Det kändes mer som en Saturday Night Live sketch eller något sånt där. Det kändes som en parodi liksom, bara ja, vi är en parodi på en film som aldrig kommer hända, Ghostbusters, som vi vet att den förra Ghostbusters 3 föll igenom för att de inte kunde få ihop ett manus och sånt, och det känns som de är det här var en parodi på Ghostbusters franchisen helt enkelt. Alltså de är inte roliga för 5 öre, komiken fanns inte där. Det enda som jag kan liksom blivit lite här sen, det är liksom när de går i gången och hon står med en peruk på sig, jag bara, ja, okej, det där var lite småkul. Men resten, just den karaktären var den enda som jag tyckte var intressant. De har ju, alltså jag vill ändå säga det, de har ju mycket att leva upp till, för jag menar, det är svårt att slå original Ghostbusters, för den plus att, lyckades ju så väl, alltså de hade så bra writing och så duktiga skådespelare, Så att jag har svårt att se att de kommer ändå leva upp till det känns som en, de gör inte en carbon copy på det hela. Vi har tre vita kvinnor, vi har en svart kvinna. Och alla faller liksom in på någon slags stereotyp i alla fall. Ja, precis. Av det, de gamla. Och sen var det liksom så här, okej, du är den smarta, du är inte klumpig. Och du är hjärnan bakom och du är du är street smart. Det var liksom, man bara okej. Okay. Jag är street smart, därför ska jag vara med i er grupp. Liksom. Ja, och jag kan låna en bil. Nej, alltså, och dräkterna vill jag inte ens gå in på och säga fula. Det ser ut som de ska gå och plocka upp saker från vägkanten och sånt där, helt enkelt. Så. Vi gjorde dåliga skämt, så därför har vi 300 dagars bestraffning och vi måste plocka upp skräp i sidan av vägen. Nej, om vi säger så här, det var en väldigt dåligt gjord trailer helt enkelt. Ja. Jag har inte sett den omklippt, jag får göra det sen och se för den var mycket bättre, men att den här är väldigt dåligt klippt. Alltså, filmen kan säkert vara betydligt bättre, men att den här gav inte några bra vibbar alls för filmen. Så jag bryr mig inte om att det är kvinnor som spelar roll, att de har kvinnliga huvudkaraktärer. Det är skit jag följs inte i. Jag vill se en Ghostbuster, men att det här, nej, det är, och speciellt den här bitch slapping scenen, det var liksom, man bara okej, what the fuck. Rob, då, vad kände du då? Alltså precis som jag, så tyckte jag att trailern var inte bra och att den omklippta versionen var bättre, mycket bättre. Jag menar, jag kände så att efteråt jag hade sett den där trailern, så var det liksom så här, jag satt där bara och liksom tänkte, alltså vad är det här för någonting? Alltså jag var inte speciellt intresserad av filmen innan, för vad jag hade läst om den innan, liksom att, för jag hade ju läst det, men jag hade glömt bort att den existerar inte i samma universum, det är en reboot liksom, och såna grejer, och men jag hade conveniently bara glömt bort det. Så därför var jag jätteförvånad i början, så här, ska det vara i samma universum, ska det vara 30 år senare, varför är det inte någon referens till det då i trailern liksom, i dialog liksom eller något sånt där, om de kunde göra det så kan vi också eller något sånt där, någon sån grej. Och jag kände att det var alldeles för mycket, som Carl säger, det är alldeles för mycket tell no, don't show liksom. Det var alldeles för mycket snack i filmen om saker snarare än görande. Visa lite coola saker istället som händer, som visar på de här sakerna istället för att ni ska stå och babbla om det. Och så att den korta trailern, den är 50 sekunder lång är den. Den fanklippte trailern, den gav liksom ett snabbt intryck för vad det här, för det här, och fick mig faktiskt att den här filmen vill jag se ändå. Mm. Så att, jag menar, jag tyckte inte, det är så, jag har inte tänkt på det förrän Danny sa det, men det känns, trailern, från det man ser i trailern, känns som en parodi. Det gör det. Det känns som det skulle vara Spooky Chasers eller något sånt där, snarare än Ghostbusters liksom. För att det nya Scary Movie helt enkelt. Ja, något sånt där. Jag menar, skådisarna, jag var inte speciellt hype på dem heller. Jag menar, jag har ju sett några, hon tjocka tjejer. Melissa McCarthy. Alltså jag har ju sett henne i andra roller där hon faktiskt är rolig och helt liksom, och faktiskt gör ett bra jobb ifrån sig, men i den här så kändes det väldigt, det hon sa kändes väldigt forced, väldigt överdrivet bara för att det skulle vara roligt liksom. Även fast det inte var det, alla gags som var med kändes också överdrivna. Nu är det ju säkert att de kanske passar bättre in i filmen som ni säger, men i trailern så kändes det väldigt, det här är roligt. Titta på det här, det är roligt liksom. Mm. Och som du säger, den där slapping-scenen var väldigt okej. Okay, ja. Och svarta tjejen som bara är med för liksom, the black chick. Och hon ska vara så stereotyp black också liksom. Och så här, man bara, kan inte hon få vara den smarta då istället? Om hon skulle vara med liksom. Varför måste ni gå in på stereotyper så mycket? Jag kände inte att, jag menar, nu var det ett tag sedan jag såg Ghostbusters, men jag kände inte att den gick in så mycket i stereotypen när det kom. Nej, till. Alltså, nu kommer jag inte för mitt liv ihåg vad han heter, varken karaktären eller... Ernie Hudson. Han som spelade... Heter skådespelaren. Ja. Han skulle ju vara någon slags everyday man, average Joe, som skulle, precis, representera oss, alltså publiken då. Exakt. Så att vi skulle få någon slags punkt att kunna ta oss an det här. Men den känslan fick jag ju inte alls nu. Liksom. Nej, för han var ju liksom... Han kommer ju där, jag är bara här för jobbet liksom. Mm, precis. Där. Hon är där, nej jag ska vara med för jag är street liksom. Man bara, what? Det kändes väldigt påträngande på något sätt när det kommer till det. Men som sagt, alltså det kanske ändras när vi ser filmen. Trailern kanske bara var extremt dåligt klippt när det kommer ut från filmen liksom. Så att det är inte första gången vi har sett en dålig trailer fast filmen var bra liksom. Jag vill bara ta upp en sak till. Det är första scenen där liksom hon blir slimad. Det är början på trailern är mer eller mindre referens till första filmen egentligen, och när Peter Wankman blir slimad. Fast där ser vi liksom, man ser att en point of view liksom, kameran går emot honom, så kommer tillbaka, han ligger på golvet. Här ser vi liksom, det är liksom sprutlackerad med slem. Och sen sitter hon och bara, det kommer ju alla veck och sånt där. Och man bara, De skriver ju också fel. De skriver 4 scientists saved New York. Mm, det gör de ju inte. Det är ju 3. Mm. Så de skriver till och med fel, för Ernie Hudsons karaktär är ju precis som ni sa, han tar ju in. Ja. Ska jag ge mina 5 cent då? Yes. Jag tycker precis som ni. Jag har varit så besviken, för jag har sett fram emot att se vad de har kunnat göra. Problemet är ju att den här är PG-13. Och det är för en regissör som är Paul Feig, som är känd i sina bästa filmer att ha R-rating. I sina bästa filmer. Och då är han i den här kuvad. Och då gör de slapstick. Och de gör så här mer lite töntig humor, som jag ser det här. Jag tycker det är tråkigt. Och då ska jag, för min del, det kanske ni säger, aha, hur kan du känna så för det? Men Ghostbusters, när jag såg första Ghostbusters när jag var liten och även senare, så har de hela tiden haft de här karaktärerna att verka som realistiska personer i en realistisk värld. Och att spökena, även om de kan se cartoony ut eller liknande i de första filmerna, så var de ändå som att de kändes, de kunde faktiskt finnas. Här känns det neonfärget och jättekartoni och på många sätt bara lite töntig humor, lite för rak slapstick. Det kan vara en superdålig klippare, som ni säger. Det kanske sitter någon jeppe där. Jag ska klippa! Och så klipper han ihop och så blir det så här, och alla bara sätter typ thumbs down. Det kanske blir en superbra trailer nästa trailer, för det kommer att komma en till. Men hittills, nej. Jag tappar förtroende faktiskt för den. Och det enda jag tyckte var intressant var den här Egon Spengler liknande tjejen, hon vithåriga, som hon som hade peruken och hon som slickade på på den här vapengrejen eller vad det är. Hon hade en lite mer down to earth attityd. Det var den lilla man kan utvinna ur trailern liksom. De andra kändes som stereotyper och tråkiga. Så, nej. Ja, synd. Vi får hoppas att det styr upp men, sig. Men sen. Du sa att Ice hade sett den här trailern. Ja. Hon verkar i alla fall lite på. Hon är tonåring. Hon sa, det verkar väl okej. Okay. Jag sa, vill du gå in där lite mer djupt? Vad du tycker? Jag vet inte. Kanske blir något, jag vet inte. Jag kanske vet inte den mest djupa analysen. Nej, så det är ingen idé att gå in på. Det var ju coolt med lite så här långa ben på en gubbe som gick, men jag vet inte. Jag måste säga, det enda spöket som såg i trailern som såg intressant var ju Slimer, och det är jag glad med i alla fall. Ja, men de andra såg lite så här neon och sånt där. Vi satt och pratade igår här på Teamspeak, och då sa att det är så att effekterna i de gamla filmerna ser mycket bättre ut än här, för det här ser bara liksom så. Yes. Nej. Vi låter det här ligga och få dra till sig lite ohyra och sånt. Får vi se om det blir någon bättre trailer framledes. Och så hoppar vi vidare i övriga nördämnen. Och så ska jag riva av en film som jag har sett, tänkte jag, om det går bra. Jag såg Zootropolis i söndags. Du gjorde det? Yes. Mm. Och då kan jag väl berätta lite vad det handlar om. Det handlar om en liten kanin som heter Judy Hopps. Hon vill typ bara en sak i livet, och det är att hon vill bli polis, såklart. Och det här är något vi får följa då, när hon från början är en liten kaninunge, och det finns vissa saker som händer i hennes stilla liv då som gör att hon trycker sig fram till att bli polis. Och det slutar med att hon blir polis i storstaden Zootropolis. Den här är väldigt välgjord. Den är rolig och väldigt bra för vuxna. Det tar sig an många ämnen faktiskt. Rasism och droger till exempel. Och det är en film som jag tycker står väldigt bra i kvalitet. Och är en helt klar rekommendation. Bra dialog. Till och med för den svenska versionen som jag fick se då. Och är helt klart underhållande. Visst, det når inte, vi snackar inte Lejonkungen, vi snackar inte de här monumentala typiska kultklassikerna, men väldigt fint animerad, bra musik, välgjord, och jag tror om man ser den amerikanska versionen så kommer den förmodligen hoppa upp ett par hack till, för de har väldigt bra skådespelare i den. Så det är min lilla 5 cent på den här. Jag kan bara säga, ni bör gå och se den. Den är som en Disney-film är, den är gripande, den är rolig, snygg och tar sig an viktiga inte ämnen. Den gode dinosaurien. Den gode dinosaurien är en medelfilm. Mm-hmm. Minst sagt. Men det är kul att höra, för att det kanske blir att jag går och ser på den med min systerdotter. Så det gör det vore jättekul att höra mer. Fredrik, jag som hade hoppats du skulle ta och berätta om det som en sengångare just nu, så hade vi suttit här i typ 20 minuter till. Ja. Det bör ju tilläggas, den har ju inte så här jättemånga scener som är så här super haha. Det är egentligen de som har sett lite av trailern på. Utan det här är mer en, det är själva storyn tycker jag, som, och hur de reflekterar av hur, för det är bara däggdjur i den här världen. Det är bara däggdjur, det finns inga annat. Och det är 2 läger, du har rovdjur och du har växtätare typ, som ska leva i harmoni. Och där är egentligen där man ser fördomar i då, från båda hållen. Och det görs väldigt bra. Så det är kul att se vad de kan göra med så enkla medier. Jag menar, om du säger, ja men vi gör en värld med bara med däggdjur, det blir en bra film. Kalle bara, nej. Eller? Jo, faktiskt, de gjorde det. Så där har ni en klar rekommendation. Gå och se den. Jag vill inte säga så mycket mer än så, utan nu får ni helt enkelt se den, så får ni mejla in till oss och säga vad ni tyckte om den. Om jag har helt fel, mejla till info@nordlivpodcast.se. Och apropå att mejla in till oss, så gör vi så att vi avslutar övriga nördämnen och hoppar vidare till lyssnarmejl. Och ja, vår lilla korre i den lilla ankdammen som handlar om mejl. Robert Bengt Ealius Rutger Larsen. Vad har vi fått in? Jag kan ju börja med att säga att inget av det där är mina mellannamn. Okej, Bruno, förlåt. Men jo, vi har fått lite mejl den här veckan. Väger upp för de veckor som vi inte har fått något tidigare. Så fick vi bara för att du inte fått något. Ja, precis. Vi börjar med ett mejl från Malik här. Han säger så här: hej, jag hörde ditt senaste avsnitt, det var bra. Jo, tack. Jo, vi tycker det också. Tack. Det var snällt. Och jag vill slinka in med vad jag tycker om och vilket spelhus som ska överleva. Det måste vara Valve som är kvar. Inte bara för spelen, men för hur de gjort e-sporten viktig. Hur de skapar hela tiden nya prylar. Ibland bra, ibland sådär. Men ändå, de är jätteviktiga för alla gamers där ute. Och snart även med HTC Vive. Vi kan ju bara refresha lyssnarnas minnen. Det var ju, förra veckan fick vi en fråga om att välja ut 1 av 5 spelhus i en liten teoretisk fråga som vi fick. Så lyssna gärna på avsnitt 61 om ni vill höra det igen. Eller om ni faktiskt inte har hört det. Yes. Men ja. Jag lyssnade lite på vad du sa. Jag blankade ut tal, förlåt. Sa du att om de vill lyssna på höra vår... De får gärna lyssna på avsnitt 61 så kan de höra det. Jag vet inte var. Förlåt. Det är lugnt. Han fortsätter och säger så här: sen en annan grej, när ni ändå får lite roliga frågor så vill jag dra till med en. Just av någon anledning så spolar ni i land på en öde ö, och av ren slump på sådär, så finns just er spelmaskin där redo att spelas på, men ni har bara tagit med ett spel. Okay. Vilket spel är det ni har med som ni enbart kan spela om och om igen? Oj. Får se vad ni säger. Tack för en bra podd, Malik. Ja, vi kan gå till Fredrik direkt. Vad tycker du? Vad säger du, Fredrik? Civ 5. Det är ett väldigt bra val faktiskt där. Alltså, det är väl helt uppenbart. Är det något spel jag kan gå in på och köra om och om igen och ändå få en ny upplevelse för mig personligen? Civ. Jag kom på det på en gång, tänkte jag. Det är Civ, rakt av. Det kan jag köra nog om och igen och bara räcka på faktiskt. Ja, nej, jag förstår det definitivt. Civ är ju sånt där spel som varje gång man spelar så får man en helt ny upplevelse för man spelar. Dels är det ju random vart man startar och sådär, så man får ju hela tiden en ny start och så. Så det är definitivt någonting som är värt det. Men det är väldigt bra val. Vad tycker du själv då? Ja, vi tar Carl först. Tar vi med. Jag tänkte säga att det är en vågad så här lite, ja, så. Mm. Jag tänkte säga Dark Souls 3. Det har ju inte släppts än sådär. Mm. Men grejen är att jag fuskade ju lite grann när jag spelade Dark Souls 1. Så här, det var vissa grejer, bara vi har ingen jävla aning vad jag ska ta vägen. Snälla, bara peka mig i rätt riktning så kan jag utforska mig. Så. Men att spela igenom Dark Souls 3 blind utan hjälp på något sätt skulle ta väldigt, väldigt lång tid, misstänker jag. Nu, det är därför det är lite vågat att välja det, för att ni har inte spelat det än, jag kan inte säga någonting. Men om de gamla spelarna är något att gå på, så skulle det ta väldigt, väldigt lång tid. Alltså, jag kan säga David, han, min rumskompis, han spelade igenom Dark Souls 1 blind. Och det tog han 80 timmar att klara av. Mm. Jag menar, då det är liksom 30 timmar mer än vad jag, för jag är på... Okej, jag spelar DLC:n just nu på Dark Souls 1, men jag skulle kunna gå och plocka slutbossen och klara av spelet, om man säger så. Mm. Och då, det tog mig 50 timmar med lite hjälp sådär, på sidan av. Så att, kanske... Ja, det är väl nog jättebra, tror jag. För det är så mycket att spela och så mycket livslängd där. Ja, mycket att utforska framförallt. Precis. Ja, Rob, vill du ta eller ska du... Vi hoppar vidare till Danny, gör vi. Jag sitter och jag håller i. Om jag skulle ha ett spel, jag vet inte, jag spelar de här spelserierna, men att jag kan tänka mig att det skulle vara väldigt mycket spel. Jag skulle säga Skyrim i så fall. Dels för att du kan ju ändra om din karaktär för varje gång du spelar. Det finns väldigt mycket att utforska och allt blir olika beroende på vad du har för karaktärsklass egentligen, hur du tar dig an utmaningar och sånt. Plus att det finns ju väldigt mycket sidequests och sånt, och det finns så mycket att utforska, så det är ett spel som jag skulle kunna ha. Jag tänkte först, ska jag ta Dragon Age 3, för att det har jag hållit på i över 100 timmar. Jag är inte klar med spelet och det skulle jag kunna säkert hålla på i en evighet. Som jag är en sån liten... När jag kom till sådana här spel, jag precis började spela Watch Dogs. Jag håller på att bara springa runt och göra alla sidequests igen. Surprise, det är så jag spelar. Men att... jag tror att det skulle bli mitt svar, så därför att det är mycket sidequests och sånt, och då kan jag ha väldigt mycket att göra. Ja, jättebra. Mm. Jättebra. Jo, nej, men det är ett värdigt svar det också. För mig själv då, det är ditt svar, det gör jag. Okay. För mig själv i slutändan här då, så måste jag ju, så ska jag väl gå lite emot vad jag själv har sagt tidigare om mig själv. Jag kommer att välja Minecraft faktiskt. För när det kommer till alla andra sådana här spel, så om det här är det enda spelet du någonsin kommer spela igen egentligen, vilket är ju lite den här situationen innehållet, så är det ju, så ja, du kan ju spela Dark Souls, du kan spela Skyrim liksom och så här. Civ 5 är väl lite på samma nivå däremot, men som Minecraft på det sättet, vad jag tänker på. Men när det kommer till just de spelen, så är det efter ett tag, säg, även om det tar dig 5 år, så efter ett tag så kommer ju du har spelat igenom spelet till fullo. Det kommer inte finnas något nytt att hitta. Du kommer nå en gräns där det helt enkelt inte finns något nytt att uppnå i de spelen. Men både Minecraft och Civ 5 har ju någonting att erbjuda där, att det är alltid någonting nytt. Du kan alltid göra någonting på ett nytt sätt. Det finns alltid något nytt att upptäcka. Det finns alltid nya saker. I Minecraft är ju så, det är Lego i stort sett. Du kan ju bygga vad du vill. Du kan springa runt och göra vad du vill. Liksom. Du kan spendera 5 år och bygga en katedral i liksom, one-to-one scale. Liksom, om du känner för att göra det. Liksom. Så att, alltså, jag vill nog säga Minecraft. Om jag kan, så vill jag gärna ha moddat Minecraft då. För då har man ju ännu mer möjligheter. Så att, ja, men det är jättebra. Jättebra. Ja. Men kul. Bra förslag allihopa. Vad har vi mer för något skojigt mejl då? Jo, vi ska se här om jag går åt rätt. Det har varit lite driftstörningar här i vårt lilla mobilnät här, men man tycks ha hittat routern i det. Okej. routern till Lunda. Förbered er för en lengthy tale här. Okay. För vi återigen så besöks vi i mailvärlden av allas våra kära supertackon här. Och hans titel är What the fuck, taco time igen, vilken lyx. Och det spricker sig in i helvete här, ser jag hos alla andra när jag tar det, vilket jag ber om ursäkt för. Det är lugnt, kör på det. Fredrik blöder ur öron och ögon. Han skriver så här: "Hej fellow geeks and queen, menar Lotta, inte Rob, haha." tycker jag skiter i att läsa det här mejlet, jag tänker. Ja, nej. Jo, ni tog upp mitt mejl förra veckan, så jag ångar på igen med ett till. Ja, nej, det är välkommet. Ni pratade om utgångsdatum för spel. Ja, det finns! Nu jävlar, haha! Säger jag. Okay. Stora bokstäver och utropstecken till max. Herregud, jag satt med, trot eller ej, GoldenEye på min polares gamla N64. Jesus, fult som stryk, extremt klunky. I alla fall kontrollen och styligt rakt över. Eller, ja, styltigt stod det till och med. Ska vi se, sen säger han så här: Spelvik är verkligen barn av sin tid. Tror mig, jag har provat alla möjliga upphausade klassiska spel. Klassiska inom citattecken. Men de flesta står sig inte. GoldenEye var försmak, för sen blev det Banjo-Kazooie. Yes, tråkigt värre. Spelupplägget kändes förlegat vid första anblick. Visst att polygoner var stora som hästballar. Bra, jävligt jävla stora alltså. Kunde jag ha levt med. Om bara inte hela spelet i sitt 3D-plattformande varit så förlegat och rent av uselt. Men vad vet jag, folk kanske tyckte det sög hästnjure redan då. Okej. Resident Evil 1 och 2, ytterligare två ruttnande fiskar. Fasta vinklar så får en att tänka att utvecklarna varit gravt handikappade och kontroller som är segdragna som fan. Fy fan, och fult var det också. Kom ihåg, det här är alltså supertackande, det reflekterar inte det av inte för att jag skulle hålla tillbaka jag själv, men till sist så tog jag mig an gamla PlayStation 2-spel. Min polare tjatade om att jag skulle lira Final Fantasy 7, då det var var världens bästa spel. Nu är Final Fantasy 7 ett PlayStation 1-spel, så jag förstår inte vad, men ja. Det var jättebra. Detaljer. Det var jättebra, kanske, någon gång. Detta måste jag ta upp, för det är ett av de mest uttjatade spelen i världshistorien. Ärligt. Turordningsbaserat töntspel med magier och kristaller eller andra fantasifoster från någon galen japan. Och ATB, what the fuck? Bestäm er för i helvete, ska ni ha realtid eller turbaserat spel? Jag kunde även här leva med dess urusla polygongrafik. Jag menar, det kom ut 97. Då strövade ännu mammutarna ännu på jorden. Men en story som stretar upp och ner och påminner om en halvdan såpopera. Suck. Skjut nöten som skrev eländet. Jag kommer inte att säga att det är världens bästa idag. Det funkar inte. Den tiden är förbi. Enda höjdpunkten var när Iris dog. Hade stört mig på henne ändå. Ja, jag har fel. Det är lite provokativa där. Jag har fel och alla japanska rollspelsnostalgiker har rätt. Säger någon säkert, men det står sig inte idag, så enkelt är det. Men visst, jag ska hålla utkik efter den nya FF7 och då kanske det kan ha riktiga dialoger och inte smutsa ner skärmen med textrutor. Ta det lugnt, Annie. Det är inte illa menat mot dig, är det inte? Du som hyllade textrutorna tidigare. Jag tar inte illa. Det är helt okej. Det är en annan persons åsikt. Det får fan räcka, eller hur? Nu kommer ni roasta mig långsamt över öppen eld säkert. Har för mig någon av er tyckt om FF7, Danny? GoldenEye eller Resident Evil? Men hej, ni kan alltid spela om era favoriter och se om ni får samma känsla. Jag tror att det ligger enbart hos dem som växte upp med spelen. Jag personligen bad min polare att spola ner spelen. Vi körde igenom. Trot eller ej, han tvingade mig att lira i perioder på Final Fantasy 7 och GoldenEye i tron om att spelet skulle vinna över mig till slut. Till slut var de klara, bara inte Banjo. Det var så jävla tråkigt. Så, nu har jag gapat och skrikit av mig. Det var... det var jävligt skönt. Ja, det är trevligt att vi är i din terapigrupp här. En sak ska ni veta. Oavsett hur mycket jag verkar dissa så har jag ändå spelat dessa spel. Hade varit värre om jag dissat utan att veta om dreten. Den diskussionen väckte mig till liv och fick mig att önska att jag kunnat följa er Twitch live. Så hade jag kunnat komma med kött under tiden. Ja, det är bara att join oss. Vi dyker upp på någon gång efter nio varje lördag. Er diskussion var bra och ni fortsätter att toppa avsnitt efter avsnitt. Ärligt talat, för mig är ni bästa podden just nu. Såna här diskussioner brukar folk inte vilja ta upp eller få respons på. Men här har ni min. Keep up being awesome. Respekt. Supertakun! Ja. Ja, kul. Fortsätt till nästa. Vänta lite. Måste bara andas in. Robert, du tycker om att höra din röst till, så du borde väl inte vara van. Ja, nej, det var bara mycket. Mycket text. Det var bara mycket på en gång. Men tack för mejlet i alla fall. Super. Ja. Jo, nej, vi ser alltid, det är höjdpunkten av vår vecka. Super. Ja, jag kan också få mejl av dig. Vi har ett mejl titlat Härliga spel från förr av Vilma här. Hej alla raringar, hoppas ni har det bra. Det var kul att lyssna på senaste avsnittet. Särskilt Fredrik är jämt så positiv och sånt kommer man långt med. Hihi. Ni andra är också raringar såklart, men bara så ni vet. Ah, okej, okay, så det är Fredrik som är favoriten. Fuck off. Jag hör det. Nej, så kan man inte säga. Ville bara säga att jag också spelar Stardew Valley. Yes, one convert. Jag hörde er tissla och tassla om det och har själv funderat på spelet, så jag skaffade det. Yay! Är supernöjd. Jättefint och roligt spel. Tack. Varsågod. Jag tar på mig all äran för det här spelet. Mm. Apropå något annat. Presta i Stockholm. Har ni några bilder på hur det ser ut? Hittade inget om det på er hemsida. Kramisar Vilma. Jag var så pass dum att jag inte tog några bilder. Faktiskt från det. Men det var inte, jag kan påpeka att det var inte mycket att se på det sättet. Det var en massa nördar inklämda i en matsal i stort sett. Så det var inte mycket att titta på det sättet. Du skiljer från den här podden som är ett par nördar i sina vardagsrum respektive sovrum. Eller hur? Nej, men jag menar, det var inte så intressant bildvis på det sättet. Var det inte. det intressanta var ju på skärmarna snarare, ska man väl säga, på det sättet. Om vi och vi går vidare helt enkelt. Men yes. Alltså, om man söker på Twitter, jag kollade upp det efterhand, man söker på Twitter på tror jag hashtag Prestay Stockholm och sådär, så fanns det några bilder, såg jag, från hur det såg ut faktiskt. Så att, det finns några stycken. Vi har ytterligare jag vill bara säga, jag skulle önska att våran aspirerande författare kunde faktiskt skriva någonting på vår hemsida. Jag är bokförfattare, inte artikelförfattare. Bullshit. Träning. Ja, och nästa mejl här, sista mejlet, är om spelhus och härliga ting, från Martin. Och han säger så här: hej goa gubbs och lady gubbs. Han menar er två. Eller? Vill jag bara inte, säga vilket... kanske 15 år gammal. Ville bara säga vilket spelhus jag skulle spara om ni blev tvungna att välja bland. Jag skulle vilja spara Konami såklart. På 70-talet skapade de arkadmaskiner med spel som Missile X? Jag vet inte. Frogger, Space King och annat gött. De var de första spelen som kom ut till människorna i arkadhallar under 80-talet och var startskottet för allt som är spel idag. Det var väl det argumentet du gjorde, Fredrik, var det inte det? Att Konami var väldigt... Ja, vi säger så. Ja, det var det han gjorde. Ja. Mm. Deras påverkan var därför monumental, och enligt mig det spelhus som skulle sparas. Japsarna skulle ändå gjort JRPG:n förr eller senare. Likaså skulle västerländska RPG:n och FPS uppkommit förr eller senare, tror jag. Men utan dem så hade vi helt enkelt varit utan det som idag ses som spelvärlden. Så nu fick jag ge min åsikt. Hoppas att ni hinner ta upp detta. Hur som helst, tack för den sköna podden. Jag kommer definitivt lyssna vidare oavsett. Tack och hej, Martin. Okej, okay, det var lite bra. Mail från superbra, den här veckan. Superbra. Men då så. Då har vi egentligen dags att runda av det här. Och är det så att ni vill ha mer av oss, hoppa in på vår hemsida, nordlivpodcast.se, så kan ni få recensioner, speltips, animetips, kröniker och annat smått och gott. Och framförallt hitta länkar då till där ni behöver för att kunna lyssna, se och läsa det vi har att ge ut, om det så är via iTunes, YouTube eller Twitch. Och är det så att ni vill få kontakt med oss, ni kanske har någonting som ni bara vill bubbla av er om, någonting ni har hört i podden eller bara något spel som ni undrar vad vi tycker och tänker om, maila in till oss på info@nordlivpodcast.se. eller om ni vill nå oss personligen, maila in till förnamn@nordlivpodcast.se så når ni oss individuellt, och vi är tacksamma för all form av feedback och förslag från er som möjligt. Så, det var inte mer än så idag, va, eller? Nej, jag tror inte det. Vi har haft väldigt mycket på schemat. Så det... Jag vet bara att jag är väldigt kissnödig, så om vi kan avsluta snart så... Då ska vi dra ut på det här ännu. Nej. Vi får tacka för oss och join oss nästa vecka, så blir vi jätteglada. Om inte annat hittar ni oss på iTunes. Tack och hej allihopa. Hej då. Toodaloo. Bye. Hello.